Langs de Lijn en Omstreken. Met Robert Meder en Joram Kaat. Goedenavond, welkom bij Langs de Lijn en Omstreken. Is het al 8:30 dan? Nee, we zijn iets eerder begonnen dan u van ons gewend bent. Dat heeft alles te maken met een bomvolle sportavond. Want 3 Nederlandse clubs strijden om Europees voetbal. Ajax wil naar het hoofdtoernooi van de Europa League. En AZ en FC Twente mikken een treetje lager op de Conference League. Twente heeft om 7 uur afgetrapt tegen Fenerbahçe. Jeroen Gruter, hoe is het daar? De stand is 1-1. Het zag er allemaal heel goed uit. Lange tijd voor FC Twente dat op voorsprong kwam door een goal van Ugalde. Maar zomaar vanuit het niets de gelijkmaker van oud-Twente-speler Oosterwolde. En tot overmaat van ramp, kort voor rust, een rode kaart voor Regeer. Twente moet dus stand houden in de tweede helft die 2 minuten onderweg is. 1-1 in Istanbul. Ja, en dan Ajax, dat volgen we ook uiteraard. Ajax neemt het op tegen Ludogorets. En voor ons kijkt Jan Roels. Ja, in de Bulgarije dus, in Razgrad, is de wedstrijd inmiddels 6 minuten oud. Nog weinig gebeurt bij Ajax. Berghuis en Taylor in de basis. Geen Forbes en Van de Bomen op de bank. Ten opzichte van de wedstrijd die Ajax speelde in Rotterdam tegen Excelsior. 0-0 dus nog in de 7e minuut. En dan vanaf 9:15 nog die 3e wedstrijd. AZ krijgt dan het Noorse Brann op bezoek. Ja, we tellen af ondertussen naar de race van Femke Bol op de WK Atletiek. Waar ze strijdt om goud op de 400 meter hoorde. En de Nederlandse hockeysters die kunnen zich opmaken voor de EK-finale. Jan Kees van der Kun die volgt hun mogelijke tegenstander. Jan Kees. Ja, dat wordt dan of Duitsland of België. Die zijn zojuist begonnen aan hun halve finale. Bondscoach Paul van As is een van de vele duizenden geïnteresseerde toeschouwers. En hij heeft al één moment van actie gezien. België al heel vroeg op voorsprong gekomen. Een splijtende paas werkelijk van Gerniers. En dan was het Den White om het af te maken. Vroeg in de wedstrijd moet Duitsland het gasland dus al in de achtervolging. En dan ook nog Suzanne Krummings in de studio die meekijkt bij het atletiek. Wat willen we nog meer tot 11 uur? Gaan we naar Jeroen bij FC Twente. 1-1 dus de stand als er een uitbraak is van Fenerbahçe met Szymanski aan de bal. Maar die glijdt hem over de achterlijn. Dat betekent weer even wat thuiswinst voor de ploeg van Jozef Oosting. Die een uitstekende eerste helft speelde. Twente overtuigde. Wat je moet doen in zo'n wedstrijd is eigenlijk die felle aanhang zo snel mogelijk het zwijgen opleggen. En dat gebeurde eigenlijk heel snel en heel goed. Door tussen de linies te spelen, de bal het werk te laten doen. Door een paar kansen af te dwingen en te scoren. En Fenerbahçe stelde daar eigenlijk heel weinig tegenover. Totdat plotseling een afgeslagen corner voor de voet kwam van Szymanski. Die draaide de bal voor. En eigenlijk kwam hij wat gelukkig op het hoofd van Oosterwolde. Die voorzet was niet diep genoeg. Oosterwolde, randje 16, kopt hem zo in de korte hoek. En ja, Oenestal rekende op een bal verder de 16 in. Kon er niet meer bij. Toen werd het 1-1. Toen was er nog eigenlijk niets aan de hand voor Twente. Maar 3 minuten voor rust was er opeens een actie van Regeer. Die probeerde de bal te tackelen. Maar die kwam vol met zijn noppen in het been van Matt Mulder. De scheidsrechter gaf aanvankelijk nog een gele kaart. Maar ja, na ingrijpen van de VAR was het duidelijk. Rood en Twente dus nu met de Belg van Hoornbeek. Overgekomen van KV Mechelen. Nu aan de linkerkant van de verdediging. Stijn is eruit gegaan. Het was sowieso een beetje puzzelen daar in die zone van het veld. Door de blessures van Brenet en Small al geruime tijd uit de roulatie. Brenet afgelopen weekend geblesseerd geraakt tegen PEC Zwolle. De bal rolt, is in het bezit van Fenerbahçe aan de linkerkant. Ja, dat is een ploeg met veel bekenden uit de Eredivisie. Tadic natuurlijk, overgekomen van Ajax. Szymanski, overgekomen van Feyenoord. Oosterwolde, de oud-speler van Twente, speelt er al enige tijd. En datzelfde geldt voor oud-NEC-speler Fedi Kadioglu. Die we nog weinig in beeld hebben gezien in deze wedstrijd. Kadioglu, de linkervleugelverdediger, die altijd een offensieve rol vertolkt. Nu Oosterwolde aan de bal, loopt 2 man voorbij. Er komt bijna de bal voor de voeten van Kadioglu. Maar Twente verdedigt goed in de positie. En zodoende is het geen gevaar van Turkse kant. Is het een doeltrap en die rust gaat Twente nu benutten. Om in ieder geval eventjes het tempo uit de wedstrijd te halen. En even rustig om zich heen te kijken. En in ieder geval die 1-1 tussenstand te koesteren. Goed, gaan we even kijken bij Jan Roels. Ludogorets tegen Ajax. Ik heb geen idee hoe ik Ludogorets moet inschatten, Jan. Zou Ajax daar gewoon eenvoudig van moeten winnen? Nou, het is de kampioen van Bulgarije. 12 keer op rij kampioen geworden van Bulgarije. Ludogorets met Sergio Pat op doel. Nou, doelman van FC Groningen. Die keept al een tijdje. Zou niet helemaal fit zijn, maar dus fit genoeg om deze play-off voor de Europa League te spelen tegen Ajax. Verder is het een vreemdelingenlegioen met de Noorwitri, met een speler uit Benin, Verdon in de verdediging. Met Soenberg, dat is een Zweed met roots in Gambia. Duitser Heister, de Fransman González, Piotrowski de Pool. Een Ghanees, een Braziliaan voorin, Sego in de punt van de aanval. Die is nog niet aan de bal geweest. En dan hebben we twee Bulgaren. Despodov is de captain. En Jordanov, de rechtsbuiten bij Ludogorets. Ludogorets dat slecht begonnen is aan de competitie dit jaar in Bulgarije. 8e na 6 speelronden. Maar het verhaal ligt toch natuurlijk ook bij Ajax. Waar dus Berghuizen in de basis staat voor het eerst dit seizoen. Geschorst in de competitie. En ook Taylor staat op dat middenveld bij Ajax. Dat betekent dus dat Van den Bomen op de bank zit. Maurice Stijn ingegrepen. Van den Bomen die er al in Kraling in de rust werd uitgehaald. Stijn vond hem niet goed. En nu begint hij dus in Bulgarije op de bank. Middenveld dus met Berghuis en Taylor in de verdediging. Gorter op doel natuurlijk. Rens, Medic, Hato, Wijndal. Wijndal aan die linkerkant achterin. En voorin dan Kudus, Brobby en Bergwijn vanaf de linkerkant. Ajax toch wel een beetje zoals verwacht. Bergwijn dus, de captain weer aan de linkerkant. De bal wordt een beetje rondgespeeld achterin door Ajax. Terug naar Jay Gorter. Hij natuurlijk weer op doel bij Ajax. Een behoorlijk vol stadion in de plaats Razgrad. In Bulgarije, waar Ludogorets dus resideert. En als een successen van de afgelopen jaren heeft gevierd. Ludogorets dat nog speelde in de Champions League in 2014. En dat dus nu ook weer Europees wil gaan voetballen in de Europa League. Het is dus een play-off, nu dus in Bulgarije, volgende week in Amsterdam. 0-0 als we 12 minuten hebben gespeeld in Razgrad in Bulgarije tussen Ludogorets en Ajax. Hockey dan. De Nederlandse hockeysters die staan in de finale van het EK in München-Gladbach. Ze versloegen in de halve eindstrijd Engeland met maar liefst 7-0. Jan-Kees van der Kun, jij hebt die wedstrijd gezien. Het klinkt als een eenvoudige overwinning. Was dat het ook? Ja, uiteraard was het een eenvoudige overwinning. Ik heb geen moment het gevoel gehad in die hele wedstrijd dat het spannend of lastig of penibel ging worden. Maar het was natuurlijk wel zo dat die doelpunten pas in de tweede helft vielen. En dat het de eerste helft niet helemaal best was wat Oranje liet zien. Uiteindelijk in de tweede helft werd het verschil wel heel groot. Toen was het verzet wel echt gebroken bij Engeland. Dan zag je ook dat het fysieke verschil in fitheid gewoon enorm is. En toen liep Nederland er echt doorheen en liep de score heel hoog op. Dus spannend, nee, was het niet. Maar ja, die eerste helft, daar valt wel over na te praten voor wat er allemaal misging. Slordigheden, dat soort dingen. Dus ja, als je inzoekt op de eerste helft, kan het ook nog wel beter. Ja, nou ja, dat napraten, laten we dat ook eens doen met speelster Jibbe Jansen. Zij vond de eerste helft eigenlijk helemaal niet zo slecht. Ik denk dat we ook in de eerste helft Engeland er wel onder druk zetten. Maar we moesten gewoon even in blijven geloven dat hij uiteindelijk wel ging vallen. En ik denk dat je dat gezien hebt. Maar het was wel wat slordig in die eerste helft, hè? Jij hebt zelfs een enorme sprint moeten trekken terug naar je eigen goal om een goal te voorkomen. Ja, klopt. Nou ja, dat hoort er ook bij af en toe. Ik denk dat we vooral het geduld goed hebben gehouden in de tweede helft. Nou, en op een gegeven moment hebben we het tempo zo hoog gehouden dat Engeland het op een gegeven moment niet meer bij kon houden. En toen vielen de goals, Ja, toen jouw eerste strafcorner er eenmaal in zat, voel je toen ook van ja, nu zijn we over het dode punt heen. Ja, ik denk wel dat dat even wat energie gaf. Want we voelden wel van, hij gaat een keer vallen. Alleen ja, dat moet uiteindelijk wel gebeuren. Nou, toen die viel, daarna gingen we ook lekker door. Ik neem niet aan dat je zo mikte op de keepster, hè? Want het ging door de benen. Ja, het ging door de benen. Ik zorg gewoon altijd dat het er hard op goal gaat. Het is niet dat ik mik door de benen, maar hij zat er goed in. Waarom speelden jullie al zoveel varianten? Ik denk dat dat ook een beetje, ze iets te veel nadenken waren. Ik kon wel af en toe zien van ze gaan met twee lopen en dan ga je toch een beetje berekenen waar ligt de ruimte. En uiteindelijk zei Paul ook van push gewoon die bal op goal en dan valt hij vanzelf. Nou, dat bleek. Zijn jullie nu al met al heel erg tevreden met het spel? Zeker over de tweede helft zijn we echt heel erg tevreden. We konden elkaar super goed vinden en we hebben echt mooie goals gemaakt. Dus we zijn heel tevreden. Kunnen jullie het spel nog iets verbeteren ten opzichte van de finale? Als jullie of België of Duitsland tegenkomen? Ja, ik denk denk dat we misschien nu wel het beste de helft hebben gespeeld van het toernooi. Maar ja, zeker de eerste helft, de slordigheidjes moeten er gewoon uit. En ja, als we dat voor de finale kunnen doen, dan kan het een mooie dag worden. Ja, 7-0 werd het dus uiteindelijk, Jan Kees, voor de Nederlandse hockeysters. Is Oranje in deze vorm ook de grootste titelkandidaat? Ja, absoluut. Dat zijn ze sowieso op voorhand van elk toernooi eigenlijk wel. Dat waren ze dit EK ook. En als je dan inderdaad met dit soort cijfers en uitslagen gaat winnen, zelfs in een halve finale van een EK, dan ben je natuurlijk titelfavoriet. En ongeacht de tegenstander overmorgen zijn ze dus ook de grote favoriet in de finale. Ja, want die tegenstander wordt of Duitsland of België. Die wedstrijd is nu bezig. Hoeveel staat er? Het staat 0-1 nog steeds. En ik zeg dat met enige vertraging, want ik kijk naar een strafcorner voor Duitsland. Die gaat er niet in. Levert wel een tweede strafcorner op voor Duitsland. Sonja Zimmerman pushte richting het doel. En nu gaat de videoscheidsrechter ook nog naar kijken of er misschien een strafbal gegeven moet gaan worden. Nou, dat kan wel even gaan duren. Ik laat het er maar voorlopig even bij dat België in een leuke, enerverende wedstrijd met 1-0 voor staat. Goed, Jan Kees, dankjewel. En we horen je later weer. Oh, gaan we gauw naar Jan. Wat gebeurt er, Jan? 1-0 Ajax in Bulgarije. Kudu schiet die bal in de korte hoek. Na goed werk van Rensch, die daar de bal ontfrutselt van Tek Petai in het strafschopgebied van Ludo Gorets. En Kudu zegt, laat mij maar, neemt die bal eigenlijk over van Rensch. Draait open naar zijn linkerbeen en schiet een hard en strak in de korte hoek. Sergio Pat aan de grond genageld. En zo Ajax dus op een vroege voorsprong in Bulgarije door Kudus, die dus in onderhandeling is geweest, althans een zaakwaarnemer met Ajax en West Ham. Maar die deal is dus van de baan voorlopig. Kudus dus gewoon in het shirt van Ajax in deze play-off voor de Europa League. En belangrijk voor de Amsterdammers, want het is een goed doelpunt. Ajax dat eigenlijk nog geen kans had gekregen. Maar door die verdedigingsfout dus van de Ghanees Kepektai achterin bij Ludo Gorets. Rens dus goed en Kudus met een goed schot met links. Ajax op 1-0. Gaan we naar de tweede helft bij Fenerbahçe tegen FC Twente. Jeroen. Met de aanval via Fred en de paas richting Tadic. Tadic in de 16 kan de bal dan net niet controleren. Die schiet van de schoen over de achterlijn. Doeltrap voor FC Twente dat net heeft gewisseld. Van Wolfswinkel en Mats Rots zijn in de ploeg gekomen in plaats van Ugalde en Kjölö. En het is eigenlijk overleven voor Twente in deze tweede helft. Het is één keer in de problemen gekomen, maar we hebben weer een goal. Jan. Ja, weer Kudus. Het is ongelooflijk. Gerommel in het strafschopgebied. En Ajax neemt de bal over. En er zijn er een paar vloeiende combinaties. Er wordt ingespeeld op Brobby. En die tikt de bal dan door naar Kudus. Het is Taylor die strak geeft. En dan Brobby met de man in zijn rug weet dan weer Taylor te vinden. En die vindt Kudus. En die passeert heel slim en heel rustig Sergio Pat. Wat een droombegin voor de Amsterdammers in Bulgarije. 2-0 binnen de 20 minuten tegen Ludo Gorets in Razgrad. En uitstekend gedaan van Taylor. Brobby, daar is hij toch van waarde als hij zo een bal kan aannemen in het strafschopgebied en eigenlijk een tegenstander geen enkele kans geeft om eraan te komen. En dan het paasje uiteindelijk van Taylor dus op Kudus. Kudus maakt zijn tweede deze avond. Ajax op 2-0 en eigenlijk al op rozen. Gaan we naar Jeroen. Ja, hier wordt ook gescoord. En dat is Fenerbahçe met de 2-1. Een doelpunt van, we kennen hem nog van vorig jaar uit de Kuip, Sebastian Szymanski. Naar aanval over de rechterkant. Voorzet. Szymanski duikt op bij de eerste paal en verlengt die voorzet. Schiet hard binnen. Geen kans voor Oenerstal. En dan toch die voorsprong dus voor Fenerbahçe dat wel wat aandrong. Een doelpunt afgekeurd zag worden wegens buitenspel. Maar deze gaat wel door. Goeie 1-2 aan de rechterkant. Wordt de bal teruggetrokken. En dan staat Prupper te ver af van Szymanski om de pol het schieten te beletten. Inzet langs Oenerstal. Twente op een 2-1 achterstand in Istanbul tegen Fenerbahçe. Goed, Suzanne Krummis is aangeschoven. Je stoel was nog warm van maandag. Ja, klopt. Je bent net weg en je bent weer terug. Ik heb mijn eigen stoel. Je hebt je eigen stoel inmiddels. Even voor de mensen die het niet gehoord hebben. Je bent jarenlang op topniveau baanatleten geweest. En wie weet in de toekomst ook nog. Daar gaan we het nog wel een andere keer over hebben. Die discussie hebben we nog wel een keer gevoerd. Want je bent zwanger, dus je bent even, je hebt even wat anders in je hoofd, om het maar zo te zeggen. En je bent talentcoach bij de Atletiek Unie, bij de lange afstandlopers. Je bent er de hele avond bij. Hoogtepunt natuurlijk die finale van de 400 meter met Femke Bol. Wat verwacht je? Heb je al kriebels in je buik eigenlijk? Nee, ik ben eigenlijk niet zo zenuwachtig. Gisteren was ik erg zenuwachtig voor Niels Laros. Maar... Ja, want dat is een pupil van je. Ja, maar ook omdat je... Ja, je kon natuurlijk alles kon eigenlijk gebeuren. Maar bij Femke heb ik echt het gevoel... Die gaat gewoon winnen. En er is heel geks gebeuren als ze niet gaat winnen. Ja? Ja. Is het op basis waarvan? Op basis van de halve finale ook twee vingers in de neus? Ja, ze is gewoon zoveel beter dan de rest. Maar ja, je weet, je kunt jezelf niet rijk rekenen. Daarom doen we deze toernooien. En ja, met de 4x4 mix ging het natuurlijk ook mis. Dus er kunnen altijd dingen misgaan. Dus het blijft wel een beetje spannend. Maar kriebels in de buik, dat valt mij. Ja, maar het is wel een grote druk voor haar inderdaad. Want als ze niet absoluut wint, dan zijn we allemaal teleurgesteld. En zij zelf natuurlijk ook. Ja, dan is ze zelf ook teleurgesteld. Dat, ik weet zeker, zij gaat ook voor goud natuurlijk. En ze wil ook nog een snelle tijd lopen en ook nog haar pasritme goed uitvoeren. Dus ze heeft voor zichzelf heel veel doelen gesteld. Dus het is niet, het is niet als vanzelfsprekend, maar wij zien het wel een beetje als vanzelfsprekend, ja. Ja, het is niet spannend in ieder geval eigenlijk, omdat we er toch wel van uitgaan dat het gaat lukken. Wat is ze nu aan het doen, denk je? Oeh, hoe lang heeft ze nog tot de race? Ik denk dat ze nog niet begonnen is. Anderhalf uur ongeveer? Ja, dan gaat ze nu een beetje misschien beginnen met de warming-up. Dat ligt er meestal aan hoe lang de coolroom is. Want soms moet je 45 minuten voor je race al in een coolroom. Nou ja, dan kun je moet je even uitleggen wat een coolroom is. Alweer een doelpunt. Oh, wat is het voor een avond? Jeroen. Ja, het is een doelpuntrijke avond. Maar dit is niet de wijze waarop we dat graag willen zien. Het is 3-1 geworden voor Fenerbahçe na een vliegensvlugge aanval via de linkerkant voorzet. Kadioglu binnengelopen door een invaller Irfan Cavecci. En nu moet FC Twente gaan oppassen dat het niet gaat instorten. Bal goed meegegeven door Tadic aan Kadioglu. En dan klopt het niet centraal achterin bij Twente. Afgestraft door Fenerbahçe. 3-1 en nog een half uur te spelen. Nou, wordt nog wat. Doelpunten genoeg. Alleen ze vallen wat uit Nederlands perspectief aan de verkeerde kant. Even over het WK nog, Suzanne. Wat vind je van het WK tot nu toe? Is het genieten geblazen? Het is altijd genieten een toernooi. Alleen, ik moet wel zeggen dat ik vooraf had... Ik had eigenlijk ingezet op meer medailles. Dus dat is misschien... Meer medailles voor Nederland. Ja, meer medailles voor Nederland. Dus als ik dan kijk naar die medal table, dan denk ik, ja... Nou, qua resultaat waar Nederland nu staat... We staan, zeg maar, niet op de eerste pagina van van de medal table. Dacht ik, ja, ik had verwacht dat we nu al hoger zouden staan. Maar dus dat die twee van de relay en Hassan, die viel op het laatste moment. Ja, en zouden we dan een stuk hoger hebben gestaan? Was je dan wel tevreden geweest? Ja, dan zou je in ieder geval op die pagina staan. Want met goud sta je meteen hoog. Maar goed, dat gaat vanavond gebeuren, toch? Ja. Mag ik aannemen. Maar je was net aan het vertellen, wat was Femke nou aan het doen op dit moment? Ja, ze is misschien wel met de warming-up begonnen. Dat verschilt natuurlijk. Hè. Lange afstandlopers die beginnen vaak wat later met een warming-up, omdat je niet zo intensief je warming-up hoeft te doen. Sprinters die gaan altijd een iets uitgebreidere warming-up doen. En dan ga je uiteindelijk de coolroom in. En dat is dus waar je laatste startnummer krijgt. Daar zit een chip in. Dus het startnummer dat op de borst gaat, er zit meestal een chip in. Die krijg je daar. Je spikes worden gecheckt. Je bent eventjes je tegenstanders allemaal gek aan het maken. Weet je, dus dat soort dingen gebeuren daar. Wat voor dingen... Worden er dan gedaan om... Net doen alsof je helemaal niet zenuwachtig bent. Doen sommige atleten, weet je, of dat ze dan tegen iemand aan gaan praten die daar helemaal niet van gediend is. Echt waar? Ja, daar worden wel mindgames gespeeld. Dat is wel leuk. Maar ja, bij de 10 kilometer was het vaak dat er echt heel veel atleten in zo'n finale zitten. Weet je, soms zit je daar met 36. En dan krijg je ook je heupnummers en zo. Dus dan is het gewoon stress all around voor de organisatie om alles op tijd te doen. Maar met 8 atleten en dan 8 atleten die aan elkaar gewaagd zijn. Straks ook bij zo'n 200 finale of zo. Ja, dat zijn echt van die coolroom momenten, die moeten ze gewoon op tv laten zien. Dat is prachtig. Ja, en die houtkamp, misschien heb jij dat soort momenten al voor je ogen zien gebeuren. Jij zit daar in Boedapest. Goedenavond. Hallo, ja, ik heb hele andere en wat minder leuke dingen zien gebeuren. Oh. Want je hebt de inloopbaan, zeg maar. Dat ligt 500-600 meter buiten het stadion. En de atleten worden vanaf die inloopbaan gereden met een golfkarretje naar het stadion. En er is net een ongeluk gebeurd met twee golfkarretjes. Jawel. En daar waren bij betrokken lopers van de 200 meter. Onder andere Andrew Hudson en Noah Lyles, de Amerikaan, de wereldkampioen op 100 meter. Ze zouden al hebben gelopen, de eerste serie van de 200 meter halve finale. Maar dat is dus nog niet gebeurd. Ze zijn wel op de baan, zie ik nu. En zijn zich aan het prepareren. En even kijken of ze er allemaal bij zijn. Want ja, dat is ook wel even afwachten. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ik zie er in ieder geval 7. Nee, 8. Nou, gelukkig, ze zijn er allemaal. In de eerste halve finale loopt dus Noah Lyles en Andrew Hudson. Die naar zijn oog greep bij die klap met dat karretje. Maar blijkbaar dus toch kan lopen, want hij loopt in baan 9. En die zie ik keurig zijn startsprintjes maken. Ze oefenen startjes. Dus dat komt wel goed. Maar dat was natuurlijk even schrikken. Overigens, Tamir Burnett loopt in de tweede halve finale. Zal ik maar meteen even vertellen wat er allemaal gebeurd is tot nu toe? Ja. We zijn er toch? Ja. Want we hebben de 5000 meter series gezien met Mike Foppen. Ja, hele sterke halve finale, zeg maar. Want het zijn twee series die uiteindelijk in de beste 16 uitmondt. De beste 8 per serie gaan dan door naar de finale. Mike Foppen werd 12e, dus niet bij de beste 8. Liep keurig mee, maar het was zo'n ijzersterke 5000 meter. Dat is hem vergeven. Wie het heel goed deed, was Tasayiwa. Op de 200 meter vrouwen, de halve finale. Zij werd 4e. Dat eerste twee gaan sowieso door. En ook de twee tijdsnelste. Ja, zij was dan bij de eerste twee tijdsnelste. Want ze werd dus 4e. Haar tijd was 22.67. 1/10 maar liefst van haar persoonlijk record af. Dan doe je het goed, hè, als je piekt op een groot toernooi. Maar haar tijd was niet genoeg om de Nederlandse kampioenen, want dat werd ze dit jaar in Breda, naar de finale te brengen. Zo dadelijk dus Tamir Burnett. In baan 3 loopt hij in de tweede halve finale. En dan hebben we nog de 100 hoorden, de 400 mannen en die 400 meter vrouwenfinale. En weet je, ik heb het maar eens even natuurlijk opgezocht, de Nederlandse wereldkampioenen tot nu toe. Pas in 2005, daar was ik bij op een donderdagavond. Het stortregende en het waaide ontzettend. En Rens Blom op die donderdagavond om een uurtje of 10 s'avonds werd wereldkampioen polstok hoogspringen in Helsinki. Dat was mooi om te zien. Waar ik ook gelukkig bij mocht zijn was in 2015 en 2017 en 2019. Want toen kwamen de volgende medaillewinnaars. En dat waren allemaal vrouwen. Daphne Schippers goud op de 200 in zowel 2015 als 2017. En natuurlijk Sifan Hassan 1500 en 10.000 meter in Doha. En daar moet dan maar, vind ik, en dat eigenlijk twijfelen weinig mensen eraan. Dan moet Femke Bol maar een vervolg gaan geven in 2023 hier in Boedapest. Goed, Suzanne, ik zag jou veel knikken. Jij herkent alle momenten die Andy opzomt, natuurlijk. Ja, Blom ook. Ja, zeker. Ja, ik was daar niet bij, maar ik was deze zomer wel bij het EK onder de 23. En dat was in Espoo, vlakbij Helsinki. En we verbleven in Helsinki. En toen dacht ik moet even langs dat stadion gaan rennen. En eventjes kijken waar Rens Blom dat nou gedaan heeft. Dus tijdens mijn training ben ik er even mooi langs gerend en even gaan kijken. Ja. Want ik kon me dat moment nog herinneren, inderdaad. Dus ik heb het stadion even bekeken. Ja. Jij sloeg de handen voor je gezicht toen je hoorde over de golfkarren die een ongeluk hadden buiten. Ja, weet je, eerst dacht ik van, oh jee, hij zegt iets over de warming-up baan. En ik heb net gezegd van, Femke gaat de warming-up doen. En het gaat allemaal zo makkelijk. Heb ik er nu al gejinxed of zo? Maar nee, dit is altijd als er iets gebeurt met atleten vlak voor, zeg maar tijdens een warming-up of vlak voordat ze in actie moeten komen. Dat is natuurlijk altijd voor iedereen schrikken. En zo'n ongeluk, ja. Ik deed me meteen denken eigenlijk aan Usain Bolt. Die ergens, volgens mij was het bij het WK in Londen of zo, dat hij omver werd gereden door zo'n Segway. En zijn Achillespees bijna gehoord was voor de estafette, weet je wel. Er kunnen dat soort gekke dingen gebeuren. Dan ben je in topvorm, heb je alles goed gedaan, ben je heel, en dan gebeurt er zoiets geks. Kun je dat te boven komen nog in die korte tijd die er nu dan is? Nou, ik denk dat het mentaal ervoor kan zorgen dat je misschien minder gefocust bent. Maar uiteindelijk is dat natuurlijk iets beter voor Tamir. Want als hij als tijd snelste door kan gaan, dan zijn wij allemaal blij. Kijk, en Burnett komt er volgens mij nu aan, Andy. Ja. Is dat zover? Ja, het is natuurlijk voor mij ook even gissen wat er allemaal precies gebeurt. Want het enige wat ik heb gezien was waren die golfkarretjes en atleten die de baan opkomen. Dit zou heat 1 moeten zijn, die nu klaar staat om te beginnen. Maar dat is het niet, want het is de tweede halve finale. En daarin loopt Burnett. Want daar loopt niet alleen Burnett natuurlijk, anders was hij zeker van de finale geweest. Akintola in baan 2, Nigeriaan. Jonge, 21 jaar. Tamir Burnett in baan 3, 30 jaar. Liep 20-31, een persoonlijk record. Ik weet niet of hij het gaat halen hoor, richting de finale. Dat zou een hele grote verrassing zijn. 2 keer Nederlands kampioen. Heeft wel medailles gehaald bij de estafette. Natuurlijk 400 meter. Renan Correa uit Brazilië. Ook weer 19 jaar passen. Dat is opvallend hoor, dit toernooi. De jonkies die allemaal meedoen. Persoonlijk record van 2012. Courtney Lindsay in baan 5. Letsite Tebogo uit Botswana. Zilver op de 100 meter achter Noah Lyles, die ik al eerder heb genoemd. En Kenneth Bednarek, Verenigde Staten. Zilver op de Olympische Spelen van Tokio. Man die van bobsleeën houdt. En in baan 8 Aaron Brown, Canada, 31 jaar. En die heeft een mooie uitspraak. Om eerste te worden moet je trainen alsof je nummer 2 bent. Nou, naar baan 9, Dambile uit Zuid-Afrika, 21 jaar. Persoonlijk record 20-29. Wat moeten ze doen om naar de finale te mogen? De eerste twee plus de twee tijdsnelste gaan door naar de finale. Maar ja, het is nu dus anders dan anders, omdat dit de eerste halve finale is van 3. Vanwege dat golfkarretjesongeluk. Waar een aantal atleten uit de eerste halve finale bij betrokken waren. Die mogen dus eventjes opgelapt worden, denk ik zo, in die zogenaamde callroom. En dan gaan we kijken naar die halve finale. De mannen zitten er klaar voor. De heupen gaan omhoog. En dan zijn ze weg. En allemaal goed weg. Kijken wat Tamer Burnett in baan 3 kan. Hij gaat die bocht natuurlijk in. En heeft hem al voor hem. Correa, de Braziliaan, al bijna te pakken. Nu gaan ze met z'n allen op het rechte end uitkomen. Kenneth Bednarek natuurlijk op kop lopend. Tebogo daarnaast. Dat zijn de mannen 1 en 2. En Taylor... De Tamer Burnett eindigt als voorlaatste in deze halve finale. Als verwacht, zijn top is de halve finale op de 200 meter. En daar is hij vast wel blij mee, want hij liep een prachtig persoonlijk record. Dat zal hij nu niet doen. Hij wordt dus 7e in de halve finale. Tamer Burnett, Bednarek en Tebogo zijn zeker van de finale. Suzanne Krummens, kunnen we zeggen dat dit het maximaal haalbare was voor hem? Of vind je het weer teleurgesteld in hem? Ik ben niet teleurgesteld in hem, maar ik denk dat hij wel teleurgesteld is. Ja, hij had zelf ook opgeschreven, dat zei hij toch ook, van ik ga opschrijven, ik schrijf voor iedere ronde schrijf ik op wat ik wil gaan doen. En ik wil vandaag wil ik 2014 lopen. Mm-hmm. Dat is ook meteen een Olympische limiet. Ja, daar komt hij dan niet bij in de buurt. Ik weet niet wat zijn tijd precies is, maar ja, dus hij zal zelf teleurgesteld zijn. En heb je de tijd bij de hand, Andy, van Burnett, ja, of niet? Ik zit zo te klooien met die rare verschillen nu. Burnett heeft 2065. Nee, in de buurt. Nee. Dus dat is 2031 liep hij in de series. Ja. Nee, dus hij is teleurgesteld in hemzelf. Ja, er zal een verhaal achter zitten. Hè? Hoe heeft hij hem uitgevoerd, de race? Liep de bocht niet lekker? Ging de start niet goed? Ik ben altijd benieuwd naar het verhaal van de atleet. Ja, sorry. NPO Radio 1. 2 minuten over 8:30, Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Het aantal internationale studenten in Nederland blijft groeien. In de eerste helft van het jaar kwamen er zo'n 1200 studenten meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het demissionaire kabinet vindt dat het aantal internationale studenten juist omlaag moet. De Russische president Poetin heeft de familie van Wagner-leider Prigozhin gecondoleerd met zijn dood. Gisteren kwam hij om het leven toen zijn privévliegtuig neerstortte. Over de crash is nog veel onduidelijk. Analisten houden er rekening mee dat Poetin zelf achter de dood van de opstandige Wagner-leider zit. Het kledingbedrijf achter oud-gabbermerk Cavello is failliet verklaard. Het Nederlandse merk ontstond ruim 30 jaar geleden en werd in de jaren 90 bekend door de kleurrijke trainingspakken. Daarmee werd het een symbool van de gabbercultuur. Het bedrijf achter kledingmerk Cavello zat in Breda. En het gaat steeds slechter met de keizerspinguïn, de grootste pinguïnsoort die alleen voorkomt op de Zuidpool. Britse onderzoekers melden dat in 4 van de 5 broedgebieden bijna geen enkel kuiken het seizoen heeft overleefd. Dat komt doordat er minder zeeijs is. Langs de lijn en omsteken. Veel voetbal, hockey en atletiek. Laten we met voetbal beginnen. Fenerbahçe tegen Twente. Twente begon zo goed, Jeroen Grutter. Ja, er was eigenlijk helemaal niets aan de hand, Robert. 1-0 voor en geen kans voor Fenerbahçe. Maar daarna plotseling die gelijkmaker. Ook toen nog weinig aan de hand. Daarna rode kaart voor Jurie Regeer. En in de tweede helft, 2-1 Szymanski, 3-1 Kavecci. En zojuist 4-1 Kavecci. Als FC Twente niet goed staat bij een snel genomen ingooi van Fenerbahçe. De voorzet komt van de linkerkant. En Cavecci schiet die bal van dichtbij binnen. Als het totale chaos is achterin bij Twente. En op deze manier kun je eigenlijk al stellen dat het uitzicht op de poolfase van de Conference League totaal is vertroebeld. Want hoe gaat FC Twente dit volgende week rechtzetten? 4-1 achter. En het kan alleen nog maar erger worden. Gaan we naar Jan Roels bij Ajax. 2-0 dus voor Ajax. 2 doelpunten van Kudus. En er is een goede kans geweest voor Ludo Goretz van Vitry de Noord. Die bal zeilde over de kruising. Over het doel heen van Ajax. Waar dus op doel staat Jay Gorter. Maar verder heeft Ajax de wedstrijd onder controle. Er is veel balbezit voor de Amsterdammers. Er gaat heel veel over de linkerkant. Waar Wijndal goed speelt. Met voor hem dan Bergwijn. En Ajax dat eigenlijk weinig balverlies leidt. Er is af en toe wat druk van de ploeg uit Bulgarije. En de bal gaat nu ook weer terug naar Jay Gorter. We hebben 35 minuten gespeeld. Het is vrij warm in Razgrad. En Ajax hoeft eigenlijk niet zo nodig bij die 2-0 voorsprong. Doelpunten vielen dus in de eerste 20 minuten. In de 16e en 18e minuut. Daarna was er ook nog wel een kansje voor Kudus. De Ghanees die dus vanaf de rechterkant speelt voorin bij Ajax. En weer veruit de beste man van het veld is. Met toch ook een goede rol voor Berghuis. Die vrij eigenlijk beweegt op dat middenveld van Ajax. Diepe bal op Brian Brobby die erachteraan sjouwt. Dan wordt eruit verdedigd. Die bal wordt gewoon in één keer naar voren getrapt bij Lido Gorets naar de spits. En dat is Seco, de Braziliaan, die nog weinig heeft kunnen laten zien. Er was ook nog een goede actie van Jordanov, de Bulgaar, vanaf de rechterkant. Maar dat was het gevaar dan wel van Ludo Gorets. Ajax dus op 2-0 als we 35 minuten gespeeld hebben in Razgrad. En dan gaan we voor het eerst schakelen vanavond met Ragnar Niemeyer. Ragnar, jij gaat zo meteen kijken naar AZ tegen Bram. Ook kwalificatie Conference League. Heb jij opstelling al? Zeker, en daar zitten niet hele gekke dingen in. Eén ding kun je eruit pikken bij AZ. De enige wijziging op het middenveld waar Jordi Klaas die weer ontbreekt. Hij werd in Waalwijk afgelopen weekend toen AZ van RKC won vervangen door Kenzo Goudmijn. Maar nu staat daar de Amerikaan George Mihailovic. Zijn Europese basisdebuut voor de Amerikaan. En voor de rest, het zijn de bekende namen die ontbreken. Klaas, die zei ik al, Bruno Martins Indy, Mees de Wit, Myron van Brederode. En zo zijn er nog wel één of twee aan dat lijstje toe te voegen. Maar AZ, toch wel de favoriet tegen de nummer 5 van Noorwegen. De Noorse bondscoach kregen we zojuist in beeld. Die zit hier ergens onder mij. Stalen Zolbakken, oud-trainer onder andere van het Deense FC Kopenhagen. Ja, AZ dat wil en dat moet richting die groepsfase. Bram Bergen is een opportunistische ploeg die veel energie erin stopt. Een beetje wat je wel verwacht van een Scandinavische ploeg. Twee spelers die lid zijn van de Noorse selectie. De keeper, Dingeland en een aanvaller. Dat is Bert Finne. En die doelman, daarvoor geldt wel dat hij zijn debuut nog moet gaan maken voor de nationale ploeg. Ploeg is redelijk in vorm, maar dat geldt natuurlijk ook voor AZ, waar het onrustig is als je het hebt over transfers. Als je het hebt over spelers die misschien wel gaan vertrekken, misschien wel Pavlidis de volgende. We zagen van de week al Jesper Karlsson gaan en al die anderen al eerder deze zomer. Het is te hopen dat ze hun kop er nog een keer bij hebben vandaag tegen Bram uit Bergen. Leuke Noorse stad aan de kust, tweede stad van Noorwegen. Een volksclub is de tegenstander, maar AZ is de favoriet. Oranje won eerder vanavond met 7-0 van Engeland op het EK hockey. En de vraag is nu, wie treft Nederland in de finale? Wordt dat Duitsland of wordt dat België? Jan-Kees van der Kuk. Ja, het antwoord heb ik nog niet. Het is rust. Het staat nog steeds 1-0 voor België door dat doelpunt in de tweede minuut van White. Klein wonder wel eigenlijk dat er geen verdere doelpunten zijn gevallen. Want het golft hier op en neer. Ik heb soms echt het idee dat ik naar Renje Rot zit te kijken. Het is wel heel vermakelijk hoor trouwens. Grote kansen aan beide kanten dus, maar geen doelpunten verder. Schuin voor mij zit Paul van As en naast hem zijn assistent Thomas Tichelman. De bondscoaches dus van Oranje. En die zitten ook driftig mee te schrijven. Want zij zijn natuurlijk net zo benieuwd wie zaterdag om 14:45 de tegenstander wordt van Oranje. En het is ook heerlijk wat mij betreft om deze wedstrijd vanuit een neutrale positie te bekijken. Dan is het zeer vermakelijk. Maar om me heen al die Duitsers met name en een paar Belgen. Die zitten hier toch wel nagelbijtend toe te kijken. Met name België, daar wordt heel veel van verwacht. Het is in hun bestaan de vrouwenploeg zo'n beetje de eerste. Nou, dat is de eerste wedstrijd waar er echt druk op zit. Ze timmeren aan de weg en tot nu toe was het vooral heel veel mogen. Maar vandaag is het moeten. Want als je aankondigt dat je in Parijs een medaille wil winnen, dan mag je het nu in een halve finale van een Europees kampioenschap een jaartje eerder toch echt wel gaan laten zien dat je die status ook waar kan maken. Aan de andere kant Duitsland, het gasland, wil niet onderdoen, wil het publiek hier niet teleurstellen. En dus heb je twee teams die uitspreken dat ze tegen Nederland die finale willen gaan spelen. Vooralsnog heeft België licht het overwicht, in ieder geval op het scorebord, want het staat nog steeds 1-0. Caught you by surprise. Weekend en Save Your Tears. Gaan we even kijken bij Jan Roels. Ludogorets tegen Ajax. Ja, Robert, dat weet jij ook nog wel. Er waren tijden in het verleden dat je met bibberende benen naar Oost-Europa ging, naar Bulgarije, om te spelen tegen clubs als CSKA Sofia. Kan ik me niet van herinneren. Dat is allemaal voor mijn tijd, Jan. Maar goed, weet je, met die sintelbanen ertussen en dat soort wedstrijden. Maar die tijden lijken ver weg, want Ajax is zoveel beter dan de kampioen van Bulgarije. 3-0 inmiddels. Een kopbal van Brian Brobby na een voorzet van Wijndal. Vanaf de linkerkant. Er werd vreselijk slecht verdedigd door Soenberg. Dat is de Zweed die uit Gambia komt. En ja, Brobby had eigenlijk alle tijd om die bal op het voorhoofd te nemen. En ook nog eens door de benen heen te koppen van Sergio Pat. Dus vlak voor rust een 3-0 voorsprong voor Ajax. Ajax dat de bal rustig rondtikt. Af en toe eventjes terugspeelt naar de eigen keeper, naar Jay Gorter. En Ajax dat nu een hoekschop heeft in de 44ste minuut. Berghuis achter de bal. Je ziet toch wel zijn meerwaarde op het middenveld. Hij heeft af en toe een goede steekpaas. Geeft nu ook die bal vanuit die hoekschop voor. Richting Medic is dat. Dan gaat Brobby er naartoe. Maar is het uitverdedigen van Ludogorets weer heel zwak, want Medic zet daar een been tussen en kan Brobby oppikken. Nee, het is toch balbezit voor Ludogorets in de 44e minuut. Maar Ajax heeft helemaal niks te duchten eigenlijk van deze kampioen van Bulgarije. 3-0 voor met nog, ik schat, een 2-3 minuten spelen, inclusief extra tijd in Bulgarije. Voormalig baanatleet Suzanne Krumins bij ons in de studio als atletiekanalist vanavond. Ja, ik durf je bijna niks te vragen. Je zit zo gefocust naar het scherm te kijken. Waar kijk je naar? Ja, naar de 200 meter met Noah Lyles. Want ja, de eerste serie die wordt nu natuurlijk als derde gelopen, want er een ongeluk is gebeurd met de golfkarretjes. Ja. Dus hij komt nu in actie. Hij is als eerste geplaatst. Maar ik vond hem in de callroom, vond ik hem er erg gespannen uitzien opeens. Dus ik dacht van, oh jee, gaat het wel goed. Maar toen hij werd voorgesteld, deed hij zijn natuurlijke moves allemaal. Dus Volgens mij komt het goed. Oké, zullen we even naar Andy gaan? Die neemt hem ongetwijfeld mee. Ja, het is natuurlijk niet zo gek dat hij in de callroom, ja, dat deden ze trouwens allemaal hoor, heel lastig deden als de camera daar staat. Overigens, Femke Bol is op het middenterrein, terwijl de start nu is geweest. Werd net even onder handen genomen om even de spieren los te maken. En dat komt allemaal wel goed. Ja, Noah Lyles in baan 8. Ja, ik moet er even op mijn blaadje kijken, want dat is natuurlijk helemaal omgegooid. Nou, Lyles loopt goed, loopt hard en gaat dit gewoon heel simpel winnen. En op de tweede plaats is het de man uit de Dominicaanse Republiek, Ogando, die als tweede komt. Winnen de tijd is ook meteen de snelste, 19.75. Won hij in de buurt hoor, van Usain Bolt. 19.19 in Berlijn, in die geweldige wereldkampioenschappen van 2009, toen hij ook op de 100 en de 200 meter een wereldrecord liep. Hij was echt fantastisch toen. En nu is dat Noah Lyles. Hij gaat heel simpel met bijna ongeluk onderweg richting de finale met zijn winst op de 200 meter. Ogando is tweede met 20.02. En eens even kijken hoe dat dan zit met de nummers 3 en 4. Want we weten nu precies hoe het zit. De Canadees André de Grasse gaat door naar de finale. En eens even kijken, met 2010 en 2021. De man uit Liberia lijkt mij ook door te gaan. Joseph Van Boulay. Liberia dus ook op tijd naar de finale van de 200 meter. Het was een opgewonden 200 meter, mag ik wel zeggen, halve finale. Ja, en net Suzanne zei iets opmerkelijks. Voor jou waarschijnlijk minder opmerkelijks, maar Suzanne, leg even uit. Want we zaten met het voetballen te kijken naar Schwalbe. Toen zei je, dat gebeurt in de atletiek ook. Sterker nog, dat gebeurt op de 5 kilometer vandaag. Nou, ik weet niet zeker of die in Schwalbe was. Maar het gebeurt wel vaker in middellange afstanden dat atleten wat makkelijk gaan liggen als ze aangetikt worden. Omdat er in het verleden wel eens op toernooi is geweest dat je dan best wel makkelijk werd doorgeplaatst naar de volgende ronde. Uh-huh. Dus in de finale heeft het niet veel zin. Want dan wil je natuurlijk gewoon goed positioneren. En dan kun je het daarna niet meer goed maken. Maar in series, halve finales, vooral bij de 1500 gebeurde dat vaak. Dus wat je bij het shorttrack ook wel ziet. Dat zullen ze niet expres doen. Maar dan word je ook gewoon doorgeschoven naar de finale. Ja. Als je gevallen bent. Ja, dus soms kunnen de atleten denk ik nog zichzelf wel een beetje opvangen. Maar goed, nu zijn er ook weer extra atleten doorgeplaatst. En als je niks aan kunt doen, is het natuurlijk helemaal oké. Ja, opmerkelijk. Ja. Over finales gesproken, even terug naar gisteren. Want je noemde hem al even. Niels Larosse, die liet zich zien. Ja. Hij heeft zichzelf verbaasd, zei hij. Hij heeft jou ook verbaasd, denk ik, of niet? Tiende, hè, de 15. Ja, als je van tevoren had gezegd tiende, dan had ik wel gezegd van nou, dat wordt heel lastig. Als jonkie, als je net komt kijken voor de eerste keer bij zo'n WK. Ook een soort van bonus toernooi. Hij had zich gericht op het EK onder de 20 natuurlijk. En dit was gewoon van oké, ik heb me geplaatst, dus ik ga gewoon starten en kijken wat ik kan doen. Maar ja, gewoon hoe volwassen die liep. Gewoon iedere ronde echt met zijn hoofd erbij. Tactisch heel goed gelopen. Goed inzicht ook waar hij zich moest positioneren. En als hij dan ingesloten raakte hij niet in paniek. En dan vond hij altijd wel een gaatje. En op tijd dat hij weer zijn eindsprint inzette. Ja, en gisteren heeft hij gewoon risico genomen. En dat vind ik ook wel prachtig, weet je wel. Dat is ook gewoon no fear, weet je wel. Niks te verliezen, ik ga er gewoon voor. En dan zie je wel dat hij dus in die laatste ronde net wat te veel energie verspeelt. In zeg maar vanaf 400 te gaan tot 300 te gaan. En in de laatste 100 heeft hij dan niks meer. Maar liep hij wel in een perfecte positie. En ik denk, ik weet niet hoe anderen deze race hebben bekeken. Maar ik denk dat heel veel anderen misschien dachten van oké, ga door voor die medaille. Maar ik kon dan aan zijn hoofd zien van ja, hij heeft al iets te veel gegeven. Dus een sprintje zit er niet meer in. Ja, weet ik niet. Ik kan bijna dan een soort van teleurstelling op zijn gezicht zien. Omdat ik dan ik zie dan aan hem. En zo ziet hij er ook wel eens uit in zware trainingen. Dus dan voelt hij gewoon, ik heb niet nu nog een extra versnelling. Ja. En ja, anderen hadden die wel. En die kwamen natuurlijk over hem heen. Maar ja, hij heeft echt tactisch gezien heeft hij heel veel dingen perfect gedaan. En hij kan ook niet weten hoe hij zich precies moet voelen na al die ronden. Dus dat is ook nieuw voor hem. Dat hij zich voor de halve finale aan het opwarmen is. En dat hij zegt, ja, mijn benen zijn super zwaar. En ik maak me zorgen dat ik niet goed genoeg ben. En dat we dan tegen hem moeten zeggen van ja, dat is normaal, weet je wel. Normaal loop je niet 3 ronden achter elkaar. Dus dat is allemaal nieuw. Heb je hem gesproken vandaag? Ik heb hem vandaag heel even kort alleen via WhatsApp even gesproken. En ik zei van ja, je telefoon zal wel ontploft zijn. Hij zei ja, inderdaad. Ik zei nou, geniet er maar van. Je hebt het echt super goed gedaan. Ik ben trots op je. Ja. Mooi zeg. Mooie avond gisteren voor hem. En ook veel aandacht internationaal. Hè? Grote termen van buitenlandse media ook over hem. Ja, en ook voor de race inderdaad. Dat ze wel rekening met hem hielden. Dat alles eigenlijk kon gebeuren. En het was natuurlijk sowieso een hele interessante race. Omdat Ingebrigtsen, waarvan iedereen zei die gaat winnen, die won natuurlijk niet. Dus het was sowieso echt een race waar iedereen echt met verbazing naar heeft zitten kijken. Maar Niels heeft het echt super goed gedaan. En ik weet zeker dat hij bij heel veel mensen is opgevallen. Ja. Wat belooft dit voor zijn toekomst? Ja, wat belooft dit voor zijn toekomst? Hij heeft een Olympische limiet. Hij heeft het Nederlands record. Hij gaat natuurlijk top. Dus ik hoop hem op alle toernooien weer terug te zien. Maar we moeten hem vooral heel houden natuurlijk. Hè. En die progressie, dat komt vanzelf wel. En we zijn al een beetje voorzichtig met de training. Maar hij kan zeker nog harder gaan lopen. Ja. Goed, gaan we even kijken bij Jan Roels of het al rust is. Want het kan, volgens mij is het al rust, of niet Jan? Ja, spelers zijn dan naar de kleedkamer. Ajax dus op 3-0, 2 doelpunten, Kudus en vlak voor rust Brobbie met het hoofd. En dan te weten dat de Sutalo, Akpom, Avila, de nieuwe aankopen, niet meedoen, niet bij de wedstrijdselectie zitten voor deze wedstrijd tegen Ludogorets. Maar zoals Stijn gisteren al zei, dit zijn hele goede spelers van Ajax. En die hebben tot nu toe geen enkel probleem met Ludogorets. 3-0. Bij rust voor Ajax. Er is inmiddels afgetrapt bij AZ tegen Bran. Ragnar Niemeyer. 4,5 minuut geleden 0-0 stand in de Alkmaarstadion. Niet helemaal uitverkocht. Wel aanwezig opa en papa Van Bommel. Bert van Marwijk, onze oud-bondscoach. En ik zei al eerder, de bondscoach van Noorwegen. Stalen Solbakken is er ook. De bal is in bezit van de Noorden achterin. Spelen in principe 4-3-3, net als AZ. Het is toch wat te zoeken aan twee kanten. Kansen hebben we nog niet gezien als de klok exact 5 minuten aangeeft. 0-0. Ja, we gaan even kijken bij Fenerbahçe tegen Twente. Want wat gebeurt er nu, Jeroen? Nou, een mogelijke penalty voor Fenerbahçe. Maar het is wel een uitgelokte strafschop. Het is een valpartij van Osai Samuel. Die loopt tegen een andere invaller aan. Tegen Mats Rots in het 16 meter gebied. Ja. De VAR heeft ernaar gekeken. Maar de penalty wordt niet teruggetrokken. Tadic achter de bal voor 5-1. En die schiet hij binnen. En zo leidt FC Twente een hele dikke nederlaag in Istanbul. Ja, het bereiken van de poolfase lijkt hiermee echt wel... Daar kan wel een streep doorheen, denk ik zo. Want met 4 doelpunten verschil gaan winnen volgende week in de eigen Grolsvesten. Dat lijkt me zo goed als uitgesloten. Je weet het nooit, wonderen bestaan in voetbal. Maar Twente krijgt een pak slaag in de tweede helft. De team van Twente gaan ten onder tegen Fenerbahçe. Het wordt 5-1. Gaan we naar de elf van AZ, waar alles nog open ligt, Ragnar. Ja, maar wel een schot en een gevaarlijke poging ook van Bram Bergen. Na 6 minuten redding noodzakelijk van Ryan. Duikt naar rechts met 2 handen op een afstandsschot van de Bert Finne. Een van de twee internationals, zoals ik al voor de wedstrijd zei, uit dit elftal. En hij stond toch behoorlijk vrij. Er was er nog eentje in die aanval. Castro kreeg de bal niet. En Finne die schoot, deed dat gevaarlijk. Net niet hoog genoeg, net niet fel genoeg. Maar een waarschuwing voor AZ. Dat komt in de as van het veld met Bazour, met Odkaart. Oh, dat is ook een uitstekende save van die Matthias Dingeland. Dat is international nummer 2 naar de linker benedenhoek. Want Odgaard is erg gevaarlijk. Ontsnapt aan zijn bewaker. Gaat aan de rechterkant het strafschopgebied binnen. En haalt dan uit. En zo zijn dit twee prima pogingen. Eerst tussen Bram Bergen, daarna AZ. Dat de eerste hoekschop van de wedstrijd verdient. Na die goede snelle reactie van de keeper. Want die lag heel rap in zijn linker benedenhoek. Eens kijken waar de koppers zijn van AZ. Het duurt even voor die bal wordt getrapt. Nou, dan komt hij richting... Oh, dat is een lage trap. Bal blijft wel wat hangen, maar Van Bommel kan er niet bij. Dan nog uitgehaald. Maar dat is een poging die smoort eigenlijk tussen alles en iedereen in. Van mijn hand is hij. Dus is de bal nu voor die Matthias Dingeland. Nou, als dit een voorbode is van de wedstrijd die we te zien krijgen, dan wordt het een leuke avond. Ja, met dat verhaal van Twente erbij gaat het vizier vanzelf alweer een beetje meer op bijvoorbeeld AZ. Ik kijk naar de keeper. Die heeft de bal op de rand van zijn 5 meter gebied. En achter hem nou wel een paar honderd mensen meegereisd uit Noorwegen. Uit de Bergen vandaan. Het is een volksclub, een populaire club. Waarvan wordt gezegd vaak voor het seizoen zijn ze heel vaak kampioen geweest. Maar in de geschiedenis is het maar uiteindelijk 3 keer zover gekomen. Wel vaak de beker gewonnen. 7 keer afgelopen seizoen ook. En vandaar dat de ploeg hier in deze Europese... Ja, kwalificaties en inmiddels in de play-offs is terecht gekomen. Rekende af met Arouca, ploeg uit Portugal in de vorige ronde. Ik kan het even zeggen omdat we wachten op een ingooi. De bal is bij Odgaard, maar wordt van zijn voet afgehaald door de aanvoerder Sivert Nielsen van Bram Bergen. En de bal is achteruit gegaan naar de keeper. 8,5 minuut gespeeld. Nou, die trapt hem onmiddellijk het veld weer in, opgevangen bij de middenlijn. Door Sugawara namens AZ, maar dan is hij hem toch kwijt. En is hier Ruben Christiansen, 35 jaar, oudste speler in de ploeg. Echt iemand die al jarenlang bij dit elftal speelt. Geen Europese hoogvlieger, 1 keer een kwartfinale gehaald in het Europa Cup 2 toernooi. Lang geleden. Bijna 9 minuten gevoetbald bij AZ tegen Brandbergen. 2 gevaarlijke schoten gezien, maar een 0-0 tussenstand. Goed, Fenerbahçe tegen Twente is inmiddels afgelopen. Het is daar 5-1 geworden voor Fenerbahçe. Tot zo. Ster. Kom werken bij Raggers en ervaar de waardering die je verdient. Zowel leidinggevend als uitvoerend. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Hey, positieveling. Jij die complimenten geeft. Even die auto voorlaat, zomaar iemand groet op straat. Welkom bij BeSure. Wij zijn er voor jou. Met verzekeringen die jij belangrijk vindt. BeSure, beter verzekerd. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Bij BeSure helpen we graag. We verzekeren je auto, huis en ook je reis. Voor een vriendelijke prijs. Benieuwd? Ga naar BeSure.nl. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Vertrek met Holland-Amerika-lijn in 2024 gemakkelijk vanuit Nederland en ontdek de Noorse fjorden, de Noordkaap of zelfs IJsland. Holland-Amerika-lijn. Met wie anders? Vraag je, hoeveel is 84 gedeeld door 7? 12. Ik heb in 12 weken foutloos leren rekenen. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in voor een gratis proefles bij u in de buurt. Fysiek of online op foutloosrekenen.nl. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tijdelijk de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Bij Sazas begrijpen we dat u niemand kan missen. Dus bent u niet alleen goed verzekerd tegen verzuim, maar we helpen ook verzuim te verminderen. Bereken snel uw premie op sazas.nl/verzuim. Sazas, uw verzuimspecialist.

eigen bedrijf weet je hoe belangrijk het is om personeel bij je te houden. Check daarom de Beter voor je Mensen check. Zo ontdek je hoe je nog beter voor je mensen kan zorgen. Vraag je adviseur of kijk op asr.nl/mkb. ASR doet het. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Droomt u van een eigen chalet aan een Oostenrijkse piste? Kom dan op 1 of 2 september naar de open dag van Alpen Dreams in Meppel. Sinds 2006 de specialist bij aankoop van renderend vastgoed in Oostenrijk. Aanmelden kan via alpendreams.eu. Het grootste festival ter wereld voor muziek uit de middeleeuwen, renaissance en barok. Dat is het festival Oude Muziek. Van 25 augustus tot en met 3 september in Utrecht. Kijk voor meer informatie op www.oudemuziek.nl. Stel je voor, uitgerust wakker worden in een handgemaakt bed van organisch katoen, agave, bamboe en dennenhout. Oh ja, maar kan ik dat betalen? Wel bij Ecolife. Zweedse ambacht en design met respect voor onze planeet en een prijs die je niet verwacht. Dus Zweedse kwaliteit, een goed gevoel en een mooie prijs? Yep. Kijk maar op ecolifebeds.nl. Ik zag echt niet hoe ik uit die schulden moest komen. Tot er iemand van GGN langskwam. Bij GGN geloven we in een persoonlijke aanpak van betalingsachterstanden. Zo komen we in een vroeg stadium bij mensen thuis om samen een passende oplossing te vinden. Dat voorkomt extra juridische kosten. Kijk op ggn.nl/thuisbezoeken. GGN. Sociale incasso levert meer op. Buitenspel of het spel winnen. In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Fort met het nemen van de beste beslissingen. Kies de specialisten in vastgoed en ondernemingsrecht. ACT Fort Advocaten. Beslist beter. Kom naar Hiswa te Water. 30 augustus tot en met 3 september Batavia Haven Lelystad. Met 400 boten en 220 exposanten. Tickets hiswatewater.nl. Buitenspel of het spel winnen. ACT Fort. Beslist beter. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Robert Meder en Joram Kaat. Tweede uur van Langs de Lijn en Omstreken. Waarin we reikhalzend uitkijken naar de race van Femke Bol op de WK Atletiek. Grote vraag is, pakt ze goud op de 400 meter horde? Hier in de studio kijkt voormalig atlete Suzanne Krummings mee met ons. Die een uurtje geleden zei, nou, het kriebelt echt voor geen meter. Begint het nu een beetje te komen? Ik zit hier met klotsende oksels. Och, helemaal niet waar. Nee, helemaal niet zenuwachtig. Nee, ik heb alle vertrouwen in Femke. Dus ja, mooi zo. Nog steeds. We volgen natuurlijk ook het voetbal. Ajax is zojuist begonnen aan de tweede helft tegen Ludo Goretz om een plekje in de Europa League, Jan Roels. Ja, 3-0 stand dus voor Ajax. 1 wissel aan het begin van de tweede helft. Carlos Forbes, de Portugees, is in de ploeg gekomen bij Ajax. En Brian Brobbey is in de kleedkamer achtergebleven. En Ragnar Niemeyer bij AZ tegen Bran in de strijd om de Conference League. Een plek in de Conference League. Het zijn lastige klanten, die Noorden. Het is na bijna 20 volledige minuten 0-0 in Alkmaar. Maar ze krijgen al 3-4 goede kansen. Een ploeg die in de omschakeling levensgevaarlijk kan zijn. AZ laat het te vaak afweten met aannames, et cetera. En dan profiteren de Noorden. Nog niet in de score, maar ze komen steeds. Zoals ook nu, kop 16 meter. Nou, dit levert dan uiteindelijk niks op. Hier is Bazour. Het is 0-0, maar uitkijken voor AZ. Dat en meer tot 11 uur. Kom maar even terug naar Ludo Goretz tegen Ajax. Jan Roels, Brobbey eraf. Is dat om hem te sparen? Denk nou, je? Dat zou kunnen. Ik vond hem ook niet helemaal sterk spelen, hoor. En ik denk dat Stijn toch ook weer die jonge Portugees wil zien. Die Carlos Forbes, die heb ik in Kralingen zien spelen in de eerste helft. Razendsnel aan de bal, nog wat onstuimig. Maar ja, het kan ook zijn dat hij wat wil sparen. Want eigenlijk bij die 3-0 stand voor Ajax in een uitwedstrijd tegen Ludo Goretz kun je er wel van uitgaan dat het eigenlijk een gelopen koers is. We krijgen natuurlijk nog een return volgende week donderdag in de Johan Cruijff Arena. Maar het krachtsverschil is zo groot gebleken in de eerste 45 minuten. Dat ook Maurie Stijn wel weet van kom, ik ga eens eventjes verder kijken. En ik ga iemand als Brian Brobbey misschien wat sparen die niet helemaal gelukkig was. Dat betekent dus dat Gudus in de punt van de aanval gaat spelen. Carlos Forbes vanaf de rechterkant voorin. En Bergwijn blijft gewoon vanaf die linkerkant spelen bij Ajax. En dan Berghuis een beetje daarachter. En dan heb je dus Tahirovic op het middenveld bij Ajax en Taylor. En dat loopt allemaal vrij aardig. Want de ploeg van trainer Petev, die er wat verloren uitziet op de bank bij Ludo Goretz, die heeft gewoon heel weinig in te brengen. Ajax zet druk, doet dat ook een beetje op 80%. En dat levert de ploeg al heel vaak balbezit op. Nu wordt er goed doorgelopen door Gudus op de doelman van Ludo Goretz, Sergio Pattus. De Nederlander die al 3 keer is gepasseerd. We zijn inmiddels al 3 minuten bezig in de tweede helft. Ajax leidt met 3-0. En weer naar Ragnar bij AZ. Ja, de Noorden nemen de wedstrijd in handen hoor. Hebben meer de bal, hebben de betere kansen gehad. Dan moet ik er wel bij zeggen, 0-0, 22 minuten gespeeld. Dat AZ er ook eentje kreeg. Via opnieuw Odgaard. Hij stond bij de verre paal, bal voorgebracht door Ruben van Bommel. Stond aan de zijlijn en trok hem richting verre paal. En uiteindelijk een lage inzet van dichtbij, waar toch weer die keeper Dingeland bij zat. Maar de kansenverhouding in het voordeel van Brand Bergen. Als de bal nu bij Hatzidiakos is, ligt op de rand van het 5-meter gebied. De bal gaat naar die keeper, is wel in het spel. Matthew Ryan speelde een hoofdrol. Want het waren geen misselijke schoten die van de Noren, van Finnen tot 2 keer toe. Van Bursting ook 1 keer. En aan de rechterkant bij AZ de vrijheid bij Bazour. Die heeft natuurlijk een trap in de benen, maar levert hem wel in bij een van de verdedigers. Ruben Christiansen, die routinier van 35 over wie ik het eerder had. En AZ, nou, dat krijgt nu een keer de vrije trap. Nee, toch weer tegen. Tikje uitgedeeld door Michailovic, de Amerikaan op het middenveld. Het is overigens een hele speciale wedstrijd voor David Müller-Wolven, de nieuwe linksback van AZ. Want hij speelt tegen zijn oude ploeggenoten. Hij zat vorig jaar nog bij dit elftal voor 1,5 miljoen. Naar verluidt is hij verhuisd richting Alkmaar. Heeft veel te maken met de Bursting. Die komt vanaf de rechterkant. Het zijn kleine mannetjes in de spits. Ook die international, die Finnen die al 2 keer mocht uithalen, is echt niet groot. Bazour is al niet de langste, maar die is een halve kop groter als ik het zo van afstand goed zie. Bazour nu aan de bal. Halverwege de helft van AZ neemt geen risico. Dat is misschien wel een keer verstandig, want als AZ dat wel doet, dan gaat het nog wel eens mis. Hatzidiakos, waarom nou? Speelt hem uiteindelijk op tijd naar Bazour. Maar AZ zit niet lekker in deze wedstrijd. Ik las vanmiddag nog wat stukken waarin stond, ja, AZ had het te zwaarder kunnen loten dan de nummer 5 van Noorwegen. Dat soort dingen, maar van Scandinaviërs win je nooit met hele grote cijfers. Dat zijn altijd taaie ploegen. Deze ploeg creëert dus nog kansen ook. Nog wel 0-0 na 24 minuten in Alkmaar. Helemaal uitverkocht? Nee, dat is het niet. Nog even terug naar Jan. Ja, wat een eenvoudige avond is het toch voor Ajax. Het is 4-0 geworden. Weer Mohamed Kudus en een aanval over een paar schijven. Forbes vanaf de linkerkant. Die vindt dan Bergwijn. En Bergwijn denkt van, ik laat het over aan Kudus. Die stond er nog veel beter voor. En voordat die goal viel voor Ajax was er een sublieme redding van Jay Gorter. De doelman van Ajax op een inzet van de Braziliaan Ran Seco. En vlak daarna, na die treffer dus van Kudus, die 4-0, is het Bernard Tekpeti die fantastisch uithaalt. Maar wederom Jay Gorter die zich helemaal bewijst in deze tweede helft. Maakt ook zo'n juichgebaar. Heeft 3 prachtige reddingen in de tweede helft. En Ajax dat dus tussendoor scoorde. Kudus 4-0 in Bulgarije voor Ajax in de 52e minuut. Wie wordt de tegenstander van Oranje in de finale van het EK hockey? Jan-Kees van der Kun, België nog steeds aan de leiding? Nog wel, maar Duitsland heeft het startschot gegeven voor een stormloop toch wel hoor. In het vierde kwart zojuist Sonja Zimmerman. Heerlijke speelster is dat met een actie. Die eindigt uiteindelijk met een kiezelhard schot op de binnenkant van de paal. En die palen die zijn vierkant bij het hockey. En toch ketste die weer uit het doel. Daar was ze heel dichtbij en ook daarna nog meerdere kansen voor Duitsland. Maar nog geen doelpunt en de klok tikt intussen weg. 7 minuten nog, dat kan in het hockey een eeuwigheid zijn. Er kan heel veel in gescoord worden. Maar dan moet het wel gebeuren. België dus, ja, het zicht op een finale plaats. Maar het heeft nog wel 7 minuten vol te houden. De ploeg van Raoul Ere, de bondscoach, de Nederlander die met Den Bosch zoveel prijzen heeft gewonnen, zoveel finales heeft gespeeld. Maar met België is hij daar nog niet. Althans, nou, nog net niet. 7 minuten misschien nog. Maar dan gaat Duitsland nu weer richting de cirkel. Dat aan de rechterkant met Hoorn heeft ze de achterlijn bereikt. Dan kan ze nu terugleggen. Er staan er heel veel Belgen voor. En weet ze toch een medespeelster te vinden. Maar Nolte krijgt dan de bal niet tegen de stick. Het is onvoorstelbaar. Want als ze dat wel doet, dan is dat een enorme kans. En nu neemt België alweer de tijd met het uitnemen van deze bal. Dat is iets wat we veel zien. Ja, de teams hebben gesmeten met krachten in de eerste 2 kwarten. Toen ging het keihard heen en weer. Het 3e kwart was een beetje op adem komen voor iedereen hier. En nu dus een toch wel weer enerverend 4e kwart. Waarin België de tijd probeert te doden met het nemen van de tijd. En Duitsland, als het de bal heeft, keihard richting de cirkel gaat. Het wordt er allemaal niet beter op. Maar wel heel erg spectaculair. Want nu heeft België weer balverlies geleden. Dan gaan we eens kijken in hoeveel tellen ze van de eigen 23 meter lijn de Duitsers in de cirkel van België zijn. Dat duurt eventjes als Schreuder de weg toch terugzoekt naar Zimmerman. En dan Duitsland er nu voor kiest om eens even met beleid te gaan aanvallen. De bal gaat achterin heen en weer. Weer die handbalopstelling bij België. Die kennen wij in Nederland maar al te goed. Want Nederland heeft een groepswedstrijd 60 minuten lang tegen dit België gespeeld. Duitsland weet toch een gaatje richting de cirkel te vinden. En het gaat weer via Zimmerman. Die zich langs 3 tegenstanders worstelt. En dan de strafcorner zoekt. Maar die niet krijgt omdat België toch goed uitverdedigt via Van den Borre. De routinier van België die dan wel buiten de cirkel een overtreding maakt. Nou, dat is in ieder geval niet binnen. Dus geen strafcorner voor Duitsland. Maar een vrije slag er net buiten. Hoorn heeft hem alweer genomen. Schreuder nu aan de rechterkant van het veld. Maar dan is de weg naar de cirkel nu toch echt dicht. Duitsland zoekt, maar vindt het gaatje nog niet. En het heeft nog 5 minuten. 5 jaar geleden zette Rutger Smit een punt achter zijn atletiekcarrière. De kogelstoter en discuswerper ging in België aan de slag bij de Vlaamse Atletiek Liga. Inmiddels is hij doorgegroeid tot technisch directeur en zet hij de lijnen uit voor het nu en voor de toekomst. Floris van Hoorn die zocht hem bij het WK op om te kijken hoe het land dat in het verleden grote atletiek successen boekte en nu voorstaat. Een sprong die goud kan opleveren als er over is. Ja! Geweldig! Dit is goud! Well, 7.1 for Gewert. She's gone quicker again. And I have to say that somebody is going to have to do something special to beat her. She looks as though she can go even quicker again. Nafitian op 1 meter 95. En dan gaat ze dan overheen. Ja, het is een gigantische atleet. Vorig jaar hadden we een erg succesvol jaar. De wereldkampioenschappen in Eugene waren de meest succesvolle. Helaas hebben we 2 van die 3 medaillewinnaars hebben we hier niet staan. Nafitian, die behaalde goud vorig jaar op de zevenkamp. Heeft nu geblesseerd af moeten zeggen. En onze marathonloper die 3e werd op het WK. Ja, die kiest voor Parijs, dus slaat dit toernooi over. Maar ondanks dat, als je niet naar de medailles kijkt, maar je haalt ook bijvoorbeeld de top 8 klasseringen erbij. Ja, dan zijn we goed begonnen. Malingo's run a brilliant first 300 meters, but watch Adeleke and the strength with which she finishes. Ja, toch is eerder dit jaar de Belgische ploeg gedegradeerd bij het Europese kampioenschap voor landenteams. Is dat zwaar gevallen, gedegradeerd uit de Super League? Ja, wel bij mij. Een aantal toppers hebben gezegd dat ze daar niet aan deel wouden nemen. Vooral op de middellange en lange afstanden. En dat heeft ons uiteindelijk de kop gekost. Want we hadden ook nog 2 blessures ter plaatse. Ja, goed, als je dat allemaal doorrekent, kwamen we net tekort. Dat is gewoon heel erg spijtig. Dat mag niet. On your marks. Set. David Naert, commentator bij de VRT. Hoe ligt Rutger Smit in België? Ik denk dat hij bij het grote publiek nog altijd een nobele onbekende is. Omdat als je het over Vlaanderen hebt, tellen 2 dingen: wielrennen en voetbal. Binnen de atletiekwereld is het natuurlijk een heel ander verhaal. Ik was erg verbaasd toen hij werd binnengehaald bij de Vlaamse Atletiekliga. Omdat dat toch nogal een conservatief bastion was. Maar zachtjes aan heeft hij de zaken wel doorheen geschud. En je merkt toch ook een opvallende mentaliteitswijziging bij de sporters zelf. Die nu veel meer prestatiegericht gaan denken. Niet zozeer of niet uitsluitend in het behalen van die tijd of die afstand, maar in het behalen van resultaten. Kijk, gaat er nog over. 3e plaats is het geworden voor Hanne Klaas. En een plaats dus in de halve finales op dit wereldkampioenschap. Voor de loopster Hanne Klaas, hoe kijken jullie Belgische atleten naar het functioneren van Rutger Smit? Wat ik vooral merk is dat Rutger echt een beetje meer wil centraliseren. Dus ook zoals in Papendal 1 trainingscentrum maken. En dan in Gent zou dat dan zijn. En verder, ik vind dat hij ja, gewoon heel professioneel en heel, heel ja, hoge doelen stellen. Dus ja. Merken jullie resultaat? Omdat ik eigenlijk ja, bij de oudere generatie ben, zit ik nog niet echt in het Gent-project. Dus ik merk niet zo'n heel groot verschil, maar ik zie wel vanuit de jeugd dat er toch een mooie tendens komt. Ja. Je wil een topsportcultuur, topsportstructuur creëren. Speelt het binnenhalen van Bart Bennema er ook een rol bij? Ja, nee, absoluut. En Bart doet het fantastisch en heeft het gelukkig ook heel erg naar zijn zin. Maar dat is het absoluut. We hebben een paar hele goede coaches in dienst. En Bart, dat is een geweldige aanvulling daarop ook. En dat is inderdaad een aanvulling met het oog op de toekomst. In lane 2, European under 23 silver medalist for Belgium. Get this by the foot of Ousmane, he's heavy as his name is Belgium won. Ronnie Rossius. Wanneer is het moment dat jij iets hebt staan waarvan je zegt van zo wil ik het hebben? Is dat Parijs? Nee, want dat is nog vroeg. Want een grote verandering heeft altijd wel wat tijd nodig. Maar ik denk dat LA het moet een eerste grote evaluatie zijn van het nieuwe topsportbeleid en werking van Vlaanderen. Technisch directeur Rutger Smit was dat in een bijdrage van Floris van Hoorn. Laatste minuut Duitsland-België, Jan Kees. 45 seconden heeft Duitsland nog. Nog altijd 1-0 voor België. De Duitsers hebben de keepster van het veld gehaald. 11 veldspeelsters nu dus in de omsingeling van de Duitse of de Belgische cirkel. Ja, keepster heb je ook helemaal niet meer nodig in het vierde kwart. Want België heeft totaal geen interesse in het maken van een tweede goal. Net toen ze de bal veroverden, zochten ze de cornervlag op om de tijd vol te spelen. Nu Duitsland dan misschien wel met de allerlaatste aanval. Granitski aan de rechterkant. Dat is een rechtsachter, maar die staat nu toch rechts buiten te spelen. Maar ze komt de cirkel niet binnen. En ook Schreuder krijgt het niet voor elkaar. Nog 10 tellen. En dan is het gedaan met Duitsland en heeft België de finale bereikt. Ultieme poging nu aan de kop van de cirkel. Is dat dan de kans voor Heinz? Ze gaat uithalen en die gaat dan via de kluts voorlangs. Dit was in de ultieme seconde nog de kans voor Duitsland. Maar ze zakken nu naar de grond en ze weten dat het voorbij is. Ja, je kan natuurlijk nog naar de videoscheidsrechter gaan om iets aan te vragen. Natuurlijk gaan ze dat proberen. Waarom ook niet? Maar in België vieren ze dit feestje al. Moet nog even worden uitgesteld, want ik weet niet wat ze gaan vragen aan de videoscheidsrechter. Maar je hebt die mogelijkheid. Probeer het maar. Nou, ik denk dat dat heel even gaat duren voordat Kio uit Ierland deze hele situatie heeft. We hebben nog 11 uur, dus neem je tijd. Nou oké, dan gaan we eens even kijken wat er allemaal precies gebeurt in die allerlaatste 5 tellen. Ze geeft die bal voor en dan is het de keepster die hem nastikt. Ja, dan ga je denk ik op zoek naar gevaarlijk spel. Dat is zo'n interpretatieregel. Kan je daar dan nog een strafcorner uit versieren? Ik denk het niet, want ze speelt de bal zelf omhoog. En de keepster verlengt die bal dan wel. En dan moeten er 2 speelsters wegduiken. Nou, ik geef het die Ierse videoscheidsrechter te doen om hier, terwijl er al een feestje wordt gevierd, toch nog een strafcorner te gaan toekennen aan Duitsland. De Duitse speelsters staan wel klaar op de kop van de cirkel. Ten teken van wat ons betreft ga je dat wel beslissen. En bij België zie ik nu ook al wel wat speelsters de spullen pakken die ze gaan nodig hebben om een strafcorner te verdedigen. Nou, straks ja, moeten ze dus uit de kleedkamer halen. Nou ja, ik wilde eigenlijk zeggen de spullen die je nodig hebt om een strafcorner te verdedigen. Dus ja, ze geven toch ook al wel aan dat zij ook denken dat dit gevaarlijk spel is. En dan krijg je nu de situatie. Nee, er wordt afgefloten. Ja, die Ierse kiest er toch voor om te zeggen het is een interpretatiegeval. En als de scheidsrechter op het veld iets besloten heeft, dan ga ik daarvan afblijven. Het is namelijk geen clear and obvious reason om deze beslissing te wijzigen. Ja, dan heb je de tweede keer dat ze bij Duitsland door hun hoeven zakken en bij België nu toch echt het feest mogen vieren. En dat vieren ze nu toch wel een beetje bescheiden, want ze weten ook, er komt nog een finale aan. En die willen we ingaan, niet zomaar als kanonnenvoer voor Nederland, zoals Nederland wel eens tegenstanders heeft gehad in finales. Zij willen die wedstrijd gaan spelen om hem te winnen. Want bondscoach Raoul Ere zei al na de groepswedstrijd tegen Nederland, die Nederland met 2-0 won. Ja, als je een tegenstander 2 keer tegenkomt, dan kan je hem nooit 2 keer verslaan. Dus die bewaren nog voor later in het toernooi. Nou, spierballentaal getoond. Laat ze het nu maar zien op het veld. Aanstaande zaterdag is dat om 14:45 in Mönchengladbach. Dus Duitsland, het gastland, mag om brons gaan spelen tegen Engeland. En de finale gaat dan tussen Nederland en België. Jan Kees van der Kun, dankjewel. Dan gaan we even kijken in Alkmaar bij AZ. Ragnar. Ja, bijzonder moment. We hebben Cruijff in het veld bij AZ. Echt waar. We spelen 10 minuten tot aan de rust. Maar de wedstrijd ligt stil. En Martin Cruijff, oud-prof van Haarlem en Telstar onder meer, is al sinds jaar en dag verzorger van AZ. Hij is bezig met de Pantelis Hatzidiakos. Want die kreeg echt wel bewust van zijn Noorse tegenstander in het strafschopgebied van AZ. Een elleboogje op de neus. Het begon te bloeden. Nou, AZ even met 10 man. U hoort misschien het fluitje. We voetballen weer in een wedstrijd waarin AZ het ontzettend lastig heeft. Met zichzelf ook. Rechterkant nu. Vrijheid aan de zijkant bij Kronen. Rechter verdediger. Bal valt goed voor de voeten van... Dat is Kartstoem. En daar zit AZ dan tussen. Weer een hoekschop voor de ploeg uit Bergen, uit Noorwegen. Dat is al de derde corner in deze wedstrijd. En de Nooren zijn keer op keer gevaarlijk. Zodra ze het strafschopgebied van AZ van dichtbij zien. En dat zien ze, dat is vervelend. Ook nog eens een keer erg vaak van dichtbij. AZ heeft al bijna 25 minuten niks meer gecreëerd. Was twee keer heel gevaarlijk. Zo is het ook met Odgaard. Maar dat waren maar twee kansen. De Nooren hebben er zeker 4 gekregen. Blik op de klok. Nog een minuutje of 8 plus wat extra tijd. Het is weer 11 tegen 11. Cruijff is weg. Het is 0-0 in Alkmaar. En voor Cruijff is het een kleine stap naar Andy Houtkamp. Bij atletiek. Ja, mooi. 100 meter hoorde, ze staan al bijna klaar, Robert. Dus ik wil het even snel doen met Amuzan, die nu het veld opkomt. Om het zo maar te zeggen, zij is de wereldrecordhoudster en ook nog regerend wereldkampioene. Helaas geen Nadine Visser en geen Maaike Tjinalim. Van Visser had ik het wel verwacht dat ze de finale zou halen. Maar dat lukte net niet, scheelde niet veel. Danielle Williams in baan 2, wereldrecordhoudster. Niali, Olympisch zilver in Rio, wereldkampioene. Wereldkampioen in 2015, Danielle Williams. En WK in Doha 2019, Niali. Kendra Harrison, Olympisch zilver in Tokio. Toby Amuzan heb ik al genoemd, regerend wereldkampioen. Is de grote favoriete, Devin Charlton. Jasmine Camacho Quinn, de regerend Olympisch kampioene, loopt mee. En Akira Nugent en Ditaya Kambunji. Dat is de enige Europese moet ik zeggen, de Zwitserse, die meedoet in deze 100 meter horde finale. Op deze mooie avond, nog een half uurtje, dan gaat Femke Bol lopen. Daartussendoor nog de 400 meter mannen. Ook een hele mooie, maar dit is de 100 horde. En dat is altijd mooi en gevaarlijk om te zien, het wereldrecord. Toby Amuzan, gelopen in Eugene vorig jaar bij het WK, was en is 12-12. Beste tijd dit jaar van Kendra Harrison, 12-24. En ze zitten er klaar voor. Dan gaan de dames omhoog, het is doodstil. En ze zijn goed weg. Eens kijken, de Camacho Quinn is niet echt lekker weg. Maar die komt nu wel weer opzetten. En daar komt ze aan, hoor. Die grote dame uit Puerto Rico. En gaat zij het worden? Bijna. Denk het wel. En ik denk dat Williams 2 is. Maar het is een fotofinish. Of is het dan toch nog Toby Amuzan die wint? Het is, ze weten het zelf niet. Ze kijken allemaal naar het scherm. Wie heeft er gewonnen? 3 gingen er tegelijk over de finish. En het is Williams die wint. Williams wordt helemaal gek. Die loopt gewoon het hele eind weer terug over de horde. Williams van Jamaica wint 12-43. Camacho Quinn uit Puerto Rico 12-44. Heel dicht bij elkaar natuurlijk. En dat was geweldig om naar te kijken. Harrison wordt derde met 12-46. Dus Toby Amuzan heeft niets in deze race op de 100 horden. Overigens moet ik nog één dingetje vertellen, hoor. Het verspringen, dat was ook ongelooflijk. Na 5 beurten hadden 2 man 8,50 meter gesprongen. Pinnock en Tentoglu, de Olympisch kampioen. Pinnock had 1 beurt daarvoor nog iets beter gesprongen. Dus die stond op kop. Laatste beurt van Tentoglu. 8,52 meter. En hij wordt wereldkampioen. En Pinnock tweede. Bij de 100 hoorde dus de dame Williams. Die Danielle Williams. Die wereldkampioen was in 2015. Is dat 8 jaar later weer ongelooflijk makkelijk. Ja, zeker Suzanne Crummins. Wat vond je van de race? Spannend. En onverwachte winnares. Ja? Ja, zeker. Toch wel? Ja. Op wie had jij je geld gezet? Ik vond het Kenny Harrison. die derde werd. Die zag er erg goed uit in de halve finale. Maar ze heeft wel een medaille gepakt. Ja. Maar sommige favorieten die gewoon buiten de medailles vallen. En dat is, het zit wel heel dicht bij elkaar. Ja. Het hele podium binnen 300ste, geloof ik. Ja, en je raakt een horde aan en dan is je race niet helemaal verpest. Maar dan loop je niet meer zo hard. Hè. Dus dat is spannend altijd. Ja. Een fotofinish voor plek 1 en 2. Zit 100ste tussen. Ja, ongelooflijk. Ja. Goed, nog een klein half uurtje. Dan gaan we ons opmaken voor de horde finale 400 meter met Femke Bol. Jan Roefs kijkt naar Ajax. Jan. Ajax op 4-0, maar we krijgen een strafschop voor Ludo Gorets. Ludo Gorets dat veel beter speelt in de tweede helft. Je kunt ook zeggen dat Ajax belabberd verdedigt. Ik zei al in een eerdere flits, er waren drie fantastische reddingen van Ajax-doelman Jay Gorter. En tussendoor dus de goal van Kudus in de tweede helft, waardoor Ajax dus leidt met 4-0. Maar nu dus een penalty in de 68ste minuut. En achter de bal staat Olivier Verdon uit Benin. En die gaat dus eventjes in discussie, zo lijkt het, met Bergwijn die daar een beetje in de weg loopt. Gorter moet weer terug naar zijn doellijn. Maar het was een hensbal van Hato, ongelukkig. En die krijgt de bal tegen de pols. De bal verandert van richting. En de scheidsrechter ziet het meteen en wijst naar de stip. Er is nog een discussie van Gorter met de arbiter Marco Di Bello. Die komt uit Italië, maar die heeft dus volkomen terecht een strafschop gegeven aan Ludo Gorets. En nu moet Hato ook buiten het strafschopgebied blijven. De scheidsrechter praat met Taylor. Het duurt echt ontzettend lang voordat die penalty kan worden genomen. Die dus komt van de voet van Olivier Verdon uit Benin. Maar zoals gezegd, Gorter in bloedvorm. Er is wel zo'n lasergun dat op hem gericht wordt. Dat lijkt me heel irritant. Dat schijnt ook funest te zijn voor je ogen. Maar dat mag allemaal in Bulgarije. Ik weet niet of Gorter daar zelf last van heeft. En de scheidsrechter gaat weer eens eventjes zeggen van tegen Verdon van ja, dat mag. Of heeft, nee, hij heeft het over dat laserding. Ja, zo'n laserpoint. Hij zegt dat moet ophouden, want de keeper kan daardoor schade oplopen. Kan zich niet concentreren en daardoor laat hij de strafschop nog niet nemen. Maar die lasergun is blijkbaar nu uit het publiek verwijderd. En kan die penalty dus komen van Verdon uit Benin. En die schiet raak. Goal dus voor Ludo Gorets. Dat is wel terecht gezien de veldverhouding in de tweede helft. Ajax stukken minder dan in de eerste 45 minuten. 4-1 dus in de 70ste minuut in Bulgarije. Nog even kijken bij AZ tegen Brand. Zo kort voor het NOS-journaal van 9:30. Rachter. 0-0, balbezit voor de oudspeler van Brand Bergen. David Müller-Wolven stoomt op aan de linkerkant. Van Bommel wil langs zijn mannetje op de rand van het strafschopgebied van Brand Bergen. Knoetsen haalt hem onderuit, geeft hem een bodycheck. Volgens mij is dat het. En AZ verdient daar een vrije trap. Nog geen doelpunten dus in Alkmaar. Wel zojuist een gevaarlijk moment van AZ. We zitten anderhalve minuut voor de rust. Een minuut of drie geleden. Kopbal van de Wit net over de lat bij het doel van Matthias Dingeland, Noorse doelman. Maar het bleek buitenspel te zijn. Bal kwam vanaf de linkerkant van de Bazoer. Ja, zo'n moment mag je dus eigenlijk niet tellen. En dus is de laatste kans die de Alkmaarders kregen. Moment geweest van Odgaard. Een lage harde voorzet. Of een lage harde inzet moet ik zeggen. Na een bal ook vanaf de linkerkant van Van Bommel. Maar daar had de doelman op dat moment goed het oog in. Dat is te weinig. AZ overlegt met Sugawara en met Odgaard. We hebben van de spits van de Alkmaarders, Pavlidis, nog heel weinig gezien. Behalve dat hij een van die kansen inleidde met een slechte kaats. Een van die kansen van Bram Bergen, de nummer 5 van de Noren. Die natuurlijk wel al een tijd lang aan hun seizoen bezig zijn. 19 duels. Spelers vinden elkaar makkelijk en daar heeft het vast iets mee te maken. Ja, ik noemde zojuist als we nog altijd wachten op die vrije trap van AZ. De naam van bijvoorbeeld Van Bommel. Ja, het is te weinig. 1 of 2 goede ballen in bijna 45 volledige minuten. Heel weinig balbezit voor de linksbuiten van AZ. Dat is niet goed genoeg. Nou, daar is eindelijk Sugawara. Sugawara, lastige stuit voor de keeper. Maar die heeft hem uiteindelijk wel. Dan ben ik benieuwd hoeveel extra tijd er gaat bijkomen. Vierde man klungelt wat met zijn bord. Geeft aan, nog 3 minuten erbij. 0-0 is het in een moeizaam duel van AZ tegen Brand Bergen. NPO Radio 1. Het is 9:30 geweest. Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De voorzitter van de Spaanse Voetbalbond legt volgens Spaanse media zijn functie neer. Aanleiding is de kus op de mond die hij gaf aan een speelster na de gewonnen WK-finale. Dat leidde tot veel ophef. Voorzitter Rubiales maakt zijn vertrek volgens de Spaanse media morgen bekend tijdens een ingelast overleg van de Spaanse Voetbalbond. De VS gaat vanaf oktober Oekraïense piloten trainen om te vliegen met F-16 straaljagers. Eerst krijgen de piloten Engelse les, heeft het ministerie van Defensie bekendgemaakt. De trainingen worden gegeven in de Amerikaanse staat Arizona. CO2-compensatie voor bepaalde producten voldoet vaak niet aan de belofte. In plaats van hun eigen uitstoot te verminderen, betalen veel bedrijven projecten om bossen te behouden. Zo claimen ze klimaatvriendelijk te produceren. Maar volgens de onderzoekers wordt de klimaatwinst veel te hoog ingeschat. Oud-GTST-actrice Chrisje Comvalius is overleden. Ze speelde tussen 2004 en 2008 in de populaire soapserie en had de rol van Dorothea, de vrouw van Jeff. Comvalius had Alzheimer. Ze was 75 jaar. Langs de lijn en omsteken. Goed, het is een prachtige atletieke avond met, ik zeg het nog maar even als u net inschakelt, zo rond 9:50 de 400 meter hordefinale. Met Femke Bol, met Suzanne Crummings hier in de studio en Andy Houtkamp in het stadion. Die in afwachting is van opnieuw zo'n flitsende sprintafstand, Andy. Mooie sprint, hè, die 400 meter. Zeker. Dat blijft toch iets geweldigs. En helaas geen Limar van Bonaventia in deze finale. Maar wat te denken van Wade van Niekerk, de Zuid-Afrikaan. Tweevoudig wereldkampioen in 2015 en 2017. En Olympisch kampioen in 2016. Dat is een grootheid. Is wel al op leeftijd. Ja, wat is op leeftijd? 31. Dan ben je een jonkie. Ingvaldsen. Halvard, Bendal, Ingvaldsen. Want wat is dat Noorwegen? Toch ook een gigantisch sportland. Hè? Met Karsten Warholm en met de Inge Britsens en al die andere grootheden. Ingvaldsen, 20 jaar. Groot talent. 44-39. Europees kampioen onder 23 jaar op deze 400 meter. Kirani James, over grootheden gesproken. Hij was wereldkampioen al in 2011. En Olympisch kampioen in 2012 op deze afstand. De man van Grenada, Kirani James. Hij is 30 jaar. Matthew Hudson-Smith, 28 jaar. Hij liep hier in Budapest 44-26. Vier keer Europees kampioen op de 400 meter. Twee keer op de 400 meter als individueel. En twee keer op de 4x400. Daar is hij ook heel goed in. Quincy Hall. Nou, dat is een jonge jongen daar waar we te weinig van weten. Omdat hij alleen heel goed heeft gelopen bij de trials. En twee keer kampioen van, zeg maar, de studenten is geweest in Amerika. Maar daar kun je ook wel wat, hoor. Antonio Watson, Jamaica, in baan 7. Ook een jonge jongen van 21 die goed loopt op deze 400 meter. 44-13 als record heeft. Vernon Norwood, man uit de Verenigde Staten. Dat is weer een wat oudere. Hij is 31, drie keer wereldkampioen op de 4x400 meter. Of als lid van de 4x400 meter in 2015, 2019 en 2022. En de laatste man in deze 400 meter finale is Sean Bailey van Jamaica. Hij was finalist op de Olympische Spelen. Heeft nog geen eremedailles, wat op het eremetaal gehaald op deze afstand op de grote toernooien. Eén Europeaan, dat is die Ingvaldsen. Want ook Matthew Hudson-Smith. En dat is wel een van de favorieten voor een medaille. Het is gewoon nog altijd helemaal vol in dit stadion. Fantastisch stadion. Het is nog steeds rond de 30 graden. Ietsje lager, 8,29. Maar dat lijkt me best lekker om te lopen op de 400 meter. Ze zitten er klaar voor. Eén rondje. Allemaal blijf je in je eigen baan. Ze zijn weg. En goed weg. En dan gaan we kijken. Wie gaat nu het hardst lopen? Wie gaat de verzuring het beste tegen? Want dat is het probleem op deze afstand. Dat je verzuurt als je te snel bent gestart. Dat zagen we gisteren bij Lieke Klaver. Heel goed loopt Wade van Niekerk aan de binnenkant. Want die heeft de man voor hem al te pakken, Ingvaldsen. Maar ik zie ook de Amerikaan heel erg sterk lopen. Die Quincy Hall en Matthew Hudson-Smith komt daar. Matthew Hudson-Smith komt als eerste uit de bocht. Met naast hem Kirani James. Gaat die het ook nog doen? Matthew Hudson-Smith ligt op kop. Daar komt Kirani James en daar komt ook de Jamaicaan Watson nog. Watson gaat er langs. Gaat winnen. Watson gaat winnen. En Hudson-Smith wordt tweede. Daar ongelooflijk knap hoor. Anthony Watson. Antonio Watson wint. Hij komt uitgeput over de finish. Want die benen zijn helemaal volgelopen. En hij wint. Watson in 44-22. Goeie tijd. Mooie tijd. Mooie titel voor Jamaica op de 400 meter. Ja, Suzanne Krummings, hij ging echt volledig door zijn hoef heen. Ja, herken je dat wel eens gehad of niet? Ja, zeker. Ja. Wat gebeurt er dan? Nou ja, bij mij is het een wat langer proces. Tuurlijk, maar je bent lange afstand. Ja, daarom gaat het ook wel wat minder extreem. Maar ik heb dat wel eens in de laatste 4-5 ronden van een 10 kilometer gehad. Ja. Echt waar? En dat ik op het scherm keek en ik dacht, waarom filmen ze mij? Maar dat was dus omdat ze konden zien, die gaat bijna door de hoeven. En dat moeten we wel vastleggen. Oh, maar wat gebeurt er hier dan? Ja, dit is gewoon verzuring natuurlijk. En het is gewoon, ja, je hebt dan niet meer echt de controle over je benen. Dus zodra je probeert af te remmen, dan ja, krijg je een soort van flamingo-knieën. En dan ga je knieën de andere kant op. Ik vind het wel mooi hoe jij helemaal zit mee te leven. Als je naar dat scherm zit te kijken, je maakt ook allerlei geluiden. Oh, is het zo? Ja. Even de microfoon uitgezet. Ja, dat wel. Dus ik vind het wel leuk dat je zegt over Femke steeds van, nee, geen spanning. Maar als die race dan bezig is, dan... Ja, dat weet ik niet wat er dan gaat gebeuren. Ik weet niet, ik kijk niet naar mezelf als ik die race kijk. Maar ja, die Hudson-Smith, die werd natuurlijk uiteindelijk net tweede. En ik weet dat hij al in de halve finale is heel goed liep. En dat het echt wel een beetje een doorbraak voor hem is. En dat hij zijn Achillespees in 2019 heeft gescheurd. Dus het is toch een soort van comeback. En Michael Johnson zei eerder vandaag al van, nou ja, hij moet proberen de balans te vinden tussen ontspanning en agressief. Dus dat is heel moeilijk natuurlijk. Michael Johnson is de koning van deze afstand. Ja, hè? En van de 800, ja. Ja. Hij zei van, hij moet agressief weggaan, maar moet ook proberen die ontspanning te behouden. En dat is het moeilijke, die balans vinden. En voor iedere atleet is dat anders. En Lieke, die kan altijd wat agressiever zijn, omdat ze natuurlijk heel veel snelheid heeft. Maar ja, dat is, ja, wanneer vind je dat? Dat is alleen maar als je in topvorm bent. Dus je weet het nooit zeker. Je neemt altijd het risico. Dus daarom gaat die Jamaicaan aan het einde bijna door zijn hoeven. Omdat hij natuurlijk bijna te agressief is geweest, maar het wel net heeft gered. Ja. Mooi zeg. Inmiddels even kijken op de velden. Het is rust bij AZ tegen Bram. De ruststand is 0-0. En dan is Ajax nog iets meer dan 10 minuten te gaan, denk ik, Jan. Ja, 79ste minuut. Ajax dus op een 4-1 voorsprong. De ploeg herstelt zich weer enigszins naar het zwakke begin in de tweede helft. En Ludo Goretz dat dus enorme kansen had. Ik vertelde dat al. Drie goede reddingen. Hele goede reddingen van Jay Gorter. Maar het had net zo goed 4-3 kunnen staan. Of 4-4 kunnen staan. Maar het staat dus 4-1 voor Ajax. Ajax dat op 4-0 kwam in de tweede helft. Door de derde goal van Kudus. Maar daarna was het dus echt Ludo Goretz dat aanviel. En goede kansen kreeg. En nu is er wat meer balans weer op het veld. Ajax heeft gewisseld. Wijndal eruit. Berghuis eruit, Taylor eraf en in de ploeg Davy Klaassen en Branko van der Boom is in de ploeg gekomen. Saleh Eddin voor Wijndal aan die linkerkant. Kortom, door de krachten gespaard. 80ste minuut, omdat Stijn ook wel weet van dit moet toch wel een gelopen koers zijn. Tenminste, hier is weer Ludo Goretz vanaf de rechterkant. Wat mooie bewegingen zijn daar van Spas Delev. In de ploeg gekomen bij Ludo Goretz. Rick Moraes, ook een Braziliaan. Het is een compleet vreemde legioen bij Ludo Goretz in de hele selectie. Een paar Bulgaren, maar voor de rest heel veel Brazilianen. Kroaten, Argentijnen, Nooren, van alles en nog wat. Een Duitser loopt dus ook binnen de lijnen. En de oudspeler van AZ, Aslak von Witry, nog steeds in de basis. Ajax krijgt de bal niet weg uit het eigen strafschopgebied. Dan een wegpeer van Divine Ranch. En dan helemaal niemand voor Ajax koestert de 4-1 voorsprong in de 81ste minuut. All right. On the ground, heart in the sky, I'm living life, not asking why. Wasn't raised on open fields or underneath the big blue skies. Haven't seen the world from every side, but I felt the rain, I felt the tide. Don't feel the urge to break away from what I know and who I've got. Some people spent their lifetime waiting for a sign from up above. And I found my purpose being with the people that I love. Staring at the stars in the sky tonight, I am at a place where I belong. Never felt so much alive, we shout out this. to tell a story people want to hear. And then you realize that silence is a sound you truly fear. And every scar that has been made won't fade in poetry and beer. Staring at the stars in the sky tonight, I am at a place where I belong. Never felt so much alive, and we shout out this world's our home. I can feel it in the air tonight, I am at a place where I belong. My heart is open wide, and we shout out this world's our home. Oh, this world's our home. Yeah, this world's our home. Feel the stars, feel the rain, touch the ground. This world's our home. See the stars, see the moon, kiss the sky. Staring at the stars in the sky tonight. Douwop en this world is our home. Wordt Femke Bol de nieuwe wereldkampioen op de 400 meter horde? Op die vraag gaan we snel antwoord krijgen. Beginnen we eens even bij je, Andy, in Budapest natuurlijk. Andy, wat denk jij? Ik denk van wel, ja. Ja, dat, die is zo sterk. En ik zal zo meteen, als je bij Suzanne bent geweest, zal ik de namen even voorlezen en verder bespreken die ook in de finale staan. Er is zo'n verschil tussen Femke Bol en de nummer 2. Want geen Sydney McLaughlin, dat is de regerend Olympisch kampioen en wereldkampioen, die is geblesseerd. En dat was eigenlijk de enige die Bol nog van de wereldtitel kon afhouden. Ja, Suzanne, dit kan niet meer misgaan dus, hè? Nou, dan hoeft ze niet meer te lopen, hè? Ze moeten wel nog lopen. Nee, het kan natuurlijk wel misgaan. Maar ja, ze heeft wel op papier ziet het er goed uit voor. Ja, als alles volgens plan verloopt, dan moet dit gaan lukken. Het is dus wel de eerste keer dat ze echt die absolute favoriete rol heeft op zo'n plek. Speelt dat nog mee voor haar? Ik denk dat ze best wel goed kan omgaan met die druk. Want ze heeft in het verleden ook wel laten zien dat ze, ja, ook bij wedstrijden die ze zou moeten winnen, dat ze die gewoon won, zeg maar. Dus ik denk wel dat op zich niet nieuw voor haar is. Alleen ja, ze is natuurlijk wel de favoriet. En ze heeft dan een nieuwe pasritme waar ze dit jaar heel veel aan gewerkt heeft. Ja, vertel, dat is, wat is er aangepast? Zeg maar de eerste helft van de race tot horde 7 maakt ze 14 passen in plaats van 15 passen. En als je minder passen maakt, dan zijn het natuurlijk langere passen. Dus die zijn iets van 12 centimeter langer. Dus dan moet je ook veel sterker zijn. Dus ze heeft de hele winter eraan gewerkt om, zeg maar, sterker te worden. Om ook de mobiliteit te verhogen. Zodat ze dus, zeg maar, ja, langere passen kan maken. En dat is iets, ja, eigenlijk met het oog op volgend jaar werkt ze daaraan. Want ja, als je dat niet verandert, dan kun je nooit sneller worden. Omdat haar tegenstanders dat ook doen. Dus zeg maar, Sydney McLaughlin, die er nu niet is, die werkt er ondertussen wel aan voor Parijs. Dus nou ja, dat kan ze nu mooi uitproberen hoe hard ze daarmee kan lopen. En ja, tot nu toe is dat al heel hard. Maar ik denk dat ze wel echt een snelle tijd wil gaan neerzetten ook. Ja, van 15 naar 14 stappen. Dus bij die zevende horde moeten we eigenlijk gaan zien of het is gelukt. Of ze er goed in zit. Ja, soms wisselt ze bij de vijfde horde al. Maar als ze tot de zevende, dat is dus beter. En voor die tijd dan wisselt ze steeds van been ook. Dus dat is natuurlijk ook lastig. En daarna, ja, dan kan ze gewoon met de favoriete been steeds erover. En dan maakt ze een pasje meer. Dus dat is eigenlijk hetzelfde als dat je, zeg maar, op een fiets zit en schakelt van een hoge versnelling naar een iets lagere versnelling. Dus dan kun je wat meer snelheid maken. Maar je kunt dat eigenlijk niet de hele race zo doen. Maar wat ik me dan afvraag, je bent toch niet aan het tellen? Dat is toch, op een gegeven moment doe je dat op gevoel, toch, neem ik aan? Ja, zij kan dat op gevoel. Kijk, als ik het zou doen, omdat ik het nog nooit heb gedaan, dan zou ik gaan tellen. Maar ja, zij heeft gewoon een ritme en zij weet ook precies hoe hard ze moet afzetten om die pas te zetten en om dan uit te komen, weet je. Dus dat is iets, ja, dat moet ze gewoon blijven oefenen. En dat is iets waar ze heel erg op traint. Maar zij kan inderdaad precies op de centimeter na een bepaalde pas neerzetten. Dat is heel bijzonder. Dit onderdeel is wel echt iets waar je echt je hoofd erbij moet houden. Het is niet zo dat ze gewoon aankomt rennen en gewoon kijkt, oh, welk been zou ik nu erover springen? Nee. Zo is het niet. Nee. Nee. Ze is 23 jaar. Ze kan nog wel even mee, hè, denk ik, of niet? Ja, ik nog wel even mee. Ja. Ja, dat is mooi voor Nederland. Ja. Ja, zeker. Femke Bol wordt zo voorgesteld. Volgens mij gebeurt dat nu, hè? Ja. Och, Robert, die is populair hier. Dat wil je niet weten. Het stadion is nog steeds vol. En toen Femke ik ben helemaal niet te chauvinistisch. Maar toen zij binnenkwam, toen werd ze enorm toegejuicht. En wel meer dan de anderen. En ja, ze heeft ook een uitstraling die zo leuk is. We hebben een heel verder leeg stadion, want kogelslinger is ook afgelopen. Rogers uit Canada wint ook bij de vrouwen het kogelslinger, zoals dat ook bij de mannen het geval was, apart. En er is nog een apart verhaal over de 200 meter. Ik vertelde van het karretje waar mensen uitgevallen waren en gewond waren geraakt. Niet heel ernstig, maar toch. Hudson had een hoofdblessure en die is alsnog toegevoegd aan de finale van de 200 meter. Dus nou, daar gaan negen man lopen. Wat zeg je? Ga niet zeggen zwalbe. Nee, hij is toegevoegd, maar dat kan dus, hè, omdat er 9 banen zijn. Dus dat is, dat is mooi. Ja. Ja. Laat ik even de dames voorstellen die mogelijk Femke van een titel af kunnen houden. In baan 2 is de Italiaanse. Ik verwacht het niet. Ze is wel 2 keer WK-finaliste geweest en heeft ook in de Olympische finale gestaan. Liep 53-89 hier. Ayomide Follorunzo uit Italië dus. In baan 3 Genieve Russell uit Jamaica. 2 keer zilver op het WK op de 4x400 meter. Het 7e op de 400 in hoorde in Rio. En 4e in Tokio op de Olympische Spelen. Loopt aardig hoor, 53-08. Maar ja, straks gaan we kijken wat de PR van Femke Bol is. Dat is even wat anders. Andrenette Knight uit Jamaica, 26 jaar. 53-26 als PR. Shamir Little, dat is er eentje om in de gaten te houden. Die is in vorm. Die heeft zilver gehaald op de WK in 2015 op dit onderdeel 400 hoorden. In baan 6 Femke Bol. Ik heb al die tijden genoemd. 53-89, 53-08. Allemaal persoonlijke records. 53-26 van Knight. Nou, Little 52-39. En dan komen we bij Femke Bol. 51-45 op een rondje met hoorden. Dat is abnormaal goed. Kemi Adekoya uit Bahrein, geboren in Nigeria, in 2013 naar Bahrein gegaan. Loopt in baan 7, in baan 8 Rochelle Clayton, Jamaica. En in baan 9 Anna Cockrell, ook een uitstekende loopster van de Verenigde Staten. Het zijn 10 hoorden. De eerste hoorde komt naar 45 meter. En dan hebben we 8 hoordes op 35 meter. En dan van de 10e tot de finish is het weer 40 meter. En die hoorden zijn 76,2 centimeter. Oftewel 30 inch hoog. Gaat de Bol bliksem toeslaan hier in Budapest, in dit stadion? Het begint wat stiller te worden, omdat de start nabij is. Er wordt nog even gecheckt of al die hoorden nog goed staan. Ik zie een meneer bij de eerste hoorden lopen, maar dat gebeurt niet bij de andere hoorden. Dus als die meneer daar weg is, en ik hoop dat hij dat snel is, dan kunnen we beginnen. De dames met vlaggen om hun nekken van het kogelslingeren lopen ook nog in de baan, maar gaan er nu uit met mensen die nu hard uit de baan weglopen. Want we moeten starten. Die 400 hoorden, die gaat nu gehouden worden. En ik zei het al, we hebben Nederlandse titels gehad met Rens Blom in 2005 op de wereldkampioenschappen. 2015 en 17 Daphne Schippers en 2019 Sivan Hassan. Het is het moment om daar in 2023 op deze prachtige donderdagavond in Budapest om daar weer eentje aan toe te voegen. En als dat iemand zou zijn, het was bijna Sivan Hassan die dat al deed en de 4x400 ploeg was ook heel dichtbij. Maar nu moet het gebeuren in dit stadion, dit prachtige stadion met 35.000 toeschouwers. Na dit toernooi wordt het half afgebroken en zijn er nog maar 14.000 zitplaatsen. Maar die 35.000 zitten nu klaar voor de 400 meter hoorde. Baan 1, Follorunzo. Baan 2, Russell, Jamaica. Knight, Little, Femke Bol in 6. Adekoya in 7. Clayton in 8. En Cockrell in 9. Ze zitten er klaar voor. De voeten gaan in de startblokken. De vingers achter de lijntjes. Geconcentreerd zitten ze daar. En dan gaan ze omhoog met de heupen. Want de starter zegt gereed maken. Klaar voor de start. Af. En dan zijn ze weg. En dan gaan we kijken wat Femke Bol kan. Femke Bol richting de eerste hoorde. Gaat er goed overheen. Heeft dan meteen een klein beetje verschil gemaakt met een paar anderen. Maar ze moet nog veel meer. Femke Bol loopt op Adekoya in. Adekoya loopt voor haar. Russell Clayton ook voor haar. En nu komt dat moment voor Femke Bol. Dat ze meestal het verschil maakt. Ze gaat de laatste bocht in. Nog 200 meter te gaan voor Femke Bol. Femke Bol ligt op kop. Ligt goed op kop. En moet dan gaan. Ze moet nu gaan. Ze moet aanzetten. Ze moet blijven aanzetten. En het mag niet verzuren. En het ziet er goed uit, want ze ligt op kop. En ze gaat naar de voorlaatste horde. Daar gaat ze nu overheen. En ze ligt dik op kop. En ze gaat wereldkampioen worden. Femke Bol gaat over de laatste horde. Ook die is goed. En dan gaat ze met een enorme voorsprong wereldkampioen worden. Femke Bol uit Amersfoort. 23 jaar wereldkampioen op de 400 meter horde. Ze slaat de handen voor het gezicht. Ze is zo blij. En de tijd 51-70. Jongens, houd toch op. Dit is wereldklasse. 51-70. Geweldig. Familie op de tribune uit Amersfoort. En zij 1,84. 65 kilo van AV Altis uit Amersfoort. Femke Bol wordt wereldkampioene. En dan mag je zeggen, noblesse oblige. Nou, je moet het toch maar even doen. Als al die druk op jouw 23-jarige schouders ligt. En zij doet het. 1 Bol, 2 Lidl, 3 Kleten. En om maar even het verschil aan te geven. 51-70 voor Femke Bol. 52-80 voor Lidl. En de Jamaicaanse loopt 52-81. Meer dan een seconde verschil. Ik kan er maar één de beste zijn. En dat is Femke Bol. Ja, Suzanne Clemens. Dit is even. Nou ja, nou ja, even. Ja. Meer dan zo ziet het er wel uit. Ja, wauw. Meer dan het 1,1 tussen haar en ze is de enige die in de 51 loopt. Ja. En 1,1 verschil met nummer 2. Ja. Ja. Ja, het leg het uit. Ja, nou, ja, ze heeft het gewoon waargemaakt. Hè. Het, is, en het zag er ook gewoon heel soepel uit. Hè. Ze ging goed over de hordes. Het pasritme zag er goed uit. Het leek gewoon allemaal te makkelijk eigenlijk. Ik ben vergeten te tellen. Bij de 7e wisselde ze. Ja, ze wisselde echt bij de 7e. Dus dat is prima. Het ging gewoon goed. Ja. Het ging gewoon goed zoals het ook ze de bedoeling was. Ze zal zelf ongetwijfeld een analyse hebben. En in de interview zegt ze ook altijd van, oh, ik moet nog even kijken hoe de coach dit analyseert. Dus heeft ze zelf een idee over. En heeft vervolgens de coach er een ander idee over soms. Dus voor mij zag het er in ieder geval geweldig uit. Ja. Ja. Zo'n gefocuste blik heeft ze. Je ziet dat ze ontzettend geconcentreerd is. Tegelijkertijd straalt ze ook een soort rust uit de hele tijd. Zo van, ja, ik weet wat ik aan het doen ben. En wanneer ik wat moet doen. Ja, ze echt in een natural habitat, zullen we maar zeggen. Ja. Dus ja. Echt, Maar die ontspanning is ook heel belangrijk, begrijp ik altijd, hè? Dat je die juist moet hebben. Dat zeker, ja. En met hordenlopen, maar natuurlijk met alle onderdelen is het zo dat, zeg maar, als je geen ontspanning hebt en als je er niet van geniet, dat het heel moeilijk is om te presteren. En je ziet dan alles bij haar dat zij ervan geniet. Ook op de warming-up baan en ook in het hotel, in de dagen voor een wedstrijd. Dan zie je altijd, ze praat met mensen, ze geniet gewoon van het hele proces. En dat is wel heel mooi. Maar misschien kunnen we nog even terug naar Andy, want ik ben benieuwd hoe ze dat viert. Heeft ze alle Nederlandse vlaggen in de handen? Ik probeer het te vinden. Waar is ze? Nou, dat is zo'n groot stadion. Ze staat bij een speaker. Ja, maar ze wordt nu geïnterviewd door de speaker. En weet je, dan wordt er gezegd van ja, ze heeft zo'n hoog stemmetje. Maar dat heeft ze helemaal niet. Maar dit is de adrenaline die bij haar eruit komt. En zij is echt zo'n sporter die ook meteen na afloop iedereen te woord staat. En dan krijg je dat een beetje gek klinkt. Maar zij kan lopen als geen ander. Ze heeft nu die vlag, de Nederlandse vlag, om haar schouders. En loopt ermee te zwaaien en te slingeren. En dan loopt ze heel hard weg bij, 10 fotografen en een cameraman. Ja, die houden de cameraman er niet bij, is de enige die er achteraan rent. Is wel een mooi gezicht. En Femke Bol in dat hele grote stadion. Helemaal voor haar alleen. De Bol fanclub op de tribune is. Die krijgt nu kusjes toegeworpen door Femke Bol. Jongens, wat een mooie avond is dit toch. En wat een prachtige gouden medaille. De Bol bliksem heeft echt toegeslagen. Ja, een grote, grote grijns op haar gezicht terwijl ze richting de fans loopt. Intussen loopt Ajax tegen Ludo Goretz bijna op zijn einde, Jan. Ja, we hebben nog 20 seconden in de extra tijd. En Ajax speelt de wedstrijd uit. Misschien komt er nog een kans. Misschien komt er nog een hele grote kans. En die gaat voorlangs. Dat was een actie van Mika Gods, de Belg. Die ook in de ploeg is gekomen. Dat was een soort publiekswissel voor Kudus. Er zijn toch zo'n 500 Amsterdammers meegereisd naar Bulgarije. En die hebben gezien dat Ajax vooral in de eerste helft heel sterk was. Er waren twee snelle goals van Kudus. Er was de 3-0 van Brobby. Er was de 4-0 van Kudus in de tweede helft. En daarna de penalty dus voor Ludo Ludo Goretz van Olivier Verdon. 4-1 dus is het geworden vanavond in Raskrad in Bulgarije voor Ajax. Volgende week donderdag de return in de Johan Cruijff Arena. Goed, kort voor tien nog even bij Ragnar. Kijken bij AZ tegen Bram. Tweede helft is begonnen, 5,5 minuut geleden. Gescoord is er nog altijd niet en dus staat het 0-0. Zojuist eindelijk een keer een aanval van AZ. Waarbij de bal van de ene voet naar de andere ging in een wat hoger tempo. Want AZ speelt in de derde versnelling. Nou ja, auto's met een derde versnelling, die hebben we echt al heel lang niet meer. Het moet richting de zevende versnelling zo'n beetje. Wil AZ deze tegenstander kapot gaan spelen. Schotje gezien van Michailovic. Bal werd nog in de loop aangeraakt door Pavlidis. Onzichtbaar voor de rest. Maakte het daarmee doelman Dingeland van Bram Bergen wel lastig. Maar die zat op de grond en had die bal toch. En daarvoor een veel gevaarlijker schot van een middenvelder van Khartoum van Bram Bergen. Randje 16 met links. En een hele moeizame redding met eigenlijk de andere hand dan die in gedachten had, denk ik. Van Matthew Ryan, de Noord-Hollandse keeper. In wat je ook een beetje een Noord-Hollandse derby zou kunnen noemen. AZ Alkmaar tegen Bram uit Bergen. Zijn doordenkertje. Nou, de aanvoerder van de Noorden heeft hem op het middenveld. Nielsen achteruit. De Wit schoffelt hem onderuit. En dus krijgt Bram Bergen een vrije trap. 0-0 is het. Tot zo. Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De natiegevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Leren mediteren? Zen.nl. Bij KPN vind je het grootste entertainmentaanbod op één plek. Van de Netflix-serie The Crown tot live Eredivisie bij ESPN. En met de handige Mijn KPN-app zet je al je entertainmentabonnementen makkelijk uit. Of aan. KPN. Dat is entertainment zoals jij het wil. Neem nu een eenjarig internet- en tv-abonnement van KPN en kijk als welkomstcadeau een jaar gratis tv ter waarde van €150. Kijk op kpn.com/tvactie. Leren mediteren? Zen.nl. Kom naar Hiswater Water. 30 augustus tot en met 3 september. Batavia Haven Lelystad. Met 400 boten en 220 exposanten. Tickets hiswaterwater.nl. Zelfstandig ondernemen, dat is zelf beslissingen nemen, zelf successen vieren. Maar ook zelf de boekhouding, zelf tijdmanagen, zelf zorgen maken, totdat het even niet meer gaat zoals je wilt. Bij Movier geloven we in zelfstandig, maar niet alleen. Helpen we voorkomen dat je stilvalt en gebeurt dat toch, dan doen we er alles aan om je bij te staan en weer verder te helpen. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. Oh, voorkom fouten. Doe je boekhouding online. Eenvoudig en snel met... Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Nu 15 maanden gratis. NPO Radio 1. 10:00, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Femke Bol is zojuist wereldkampioen geworden op de 400 meter horde. De 23-jarige atlete won op de WK in Boedapest haar favoriete onderdeel in een tijd van 51 seconden en 70 honderdste. Ze is de vierde Nederlandse atleet in de geschiedenis die wereldkampioen wordt, na Rens Blom, Daphne Schippers en Sifan Hassan. De voorzitter van de Spaanse Voetbalbond legt volgens Spaanse media zijn functie neer. Aanleiding is de kus die hij gaf aan een speelster na de gewonnen WK-finale van afgelopen zondag. Voorzitter Rubiales zou zijn vertrek morgen bekendmaken tijdens een spoedoverleg van de Spaanse Voetbalbond. Bij de huldiging van de Spaanse voetbalsters gaf Rubiales een speelster een kus op de mond en dat leidde tot veel ophef.

Hij loopt te klungelen bij een balaanname. Is heel matig aan het voetballen vandaag. En dan kunnen de Noren overnemen. Dat hebben ze graag in de omschakeling. Paasje naar de rechterkant. In het strafschopgebied de uithaal van een Chileense Noor. Niklas Castro. Nou, dat is wel Scandinavisch en Zuid-Amerikaans bij elkaar. En hij schiet hem achter Matthew Ryan. Een goede goal, maar die moet AZ zichzelf compleet aanrekenen. 0-1. Goed, dat is het slechte nieuws. Het goede nieuws kwam een klein kwartiertje geleden. Het goud natuurlijk op de 400 meter horde van Femke Bol. Daar gaan we zo meteen over napraten natuurlijk. Hoe lang duurt het voor we aan de Nederlandse kust iets merken van de Japanse lozingen van nucleair afvalwater? Dat gaan we zo meteen vragen aan marinebioloog Hilmar Derksen. Dat en meer. Eerst het belangrijkste sportnieuws van vandaag. FC Twente heeft in de play-offs om de Conference League met 5-1 verloren van Fenerbahçe. Twente kwam nog wel op voorsprong, maar mede door een rode kaart voor Jurie Regeer konden de Enschedeërs het niet volhouden. In de play-offs om de Europa League won Ajax met 4-1 van het Bulgaarse Ludo Goretz. En de Spaanse bondsvoorzitter Luis Rubiales die zou dus opstappen om de veelbesproken kus die hij gaf aan voetbalster Jennifer Hermoso na de WK-finale, u weet ervan. Volgens onze correspondent Edwin Winkels is zijn vertrek echt nog maar een kwestie van tijd. Hij heeft voor morgen zelf een vergadering van de Spaanse bond afgeroepen met allemaal leden. Dat zijn regionale bonden, clubs, et cetera. Want hij dacht dat die hem dan zouden steunen en in het zadel zouden helpen. Maar het verhaal gaat nu dat misschien voordat deze dag voorbij is en voordat die vergadering begint, dat Rubiales vandaag toch al zelf zijn ontslag zal indienen. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben de finale bereikt van het Europees kampioenschap. In de halve finales versloegen ze Engeland met 7-0. Maar het duurde wel even voor Engeland door de knieën ging. Zag bondscoach Paul van As. Nou ja, het begin was natuurlijk toch wel spannend en hielden ze nog vol. Alhoewel we veel kansen hadden, maar we wisten in de rust. Ze voelden, die meiden voelden al door en dan gaan ze breken. En dat was precies wat er gebeurde. Dus, en op een gegeven moment ben je natuurlijk wel blij dat het ook echt gebeurt. Maar ja, we hebben goed gespeeld vandaag. RKC-voetballer Michiel Kramer wordt niet bestraft voor zijn manier van juichen na de openingstreffer tegen AZ afgelopen weekeinde. Hij zou een obsceen juichgebaar hebben gemaakt. Zelfs zei hij dat hij het ontpoppen van een fles champagne uitbeeldde. Kramer krijgt wel een berisping van de voetbalbond omdat die zijn gedrag onprofessioneel vond. Het toernooi voor de beste tennistalenten van het seizoen, de Next Gen ATP Finals, wordt vanaf dit jaar in Saoedi-Arabië gehouden. ATP heeft Jeddah tot en met 2027 als speelstad aangewezen. Jeddah is de opvolger van Milaan, waar het toernooi sinds de oprichting in 2017 werd gehouden. En u hoorde het al, en ik zei het al, Femke Bol is in Boedapest wereldkampioen geworden op de 400 meter horde. Haar tijd 51,7. Daarmee was ze ruim een seconde sneller dan de nummer 2. Ze is de vierde Nederlandse atleet ooit die een wereldtitel wint. En daar praten we over door met hier in de studio Suzanne Krumins, lange afstandloper in rusten en talentcoach. Wat is nou dat ongelofelijke talent van Femke Bol? Ja, je ziet het al, ze loopt. Hoe makkelijk ziet het eruit? En dat is ook zonder horde, is dat zo. Zeg maar, ik heb haar wereldrecord indoor live mogen aanschouwen in Apeldoorn. En ze glijdt gewoon over de baan. En ze heeft iets in zich. En dat is natuurlijk, ze is heel sterk. Ze heeft een sterke looppas. Maar ze is ook heel efficiënt. En je ziet ook gewoon haar bovenlichaam beweegt bijna niet. Dus het is net alsof ze, ja, of ze zeg maar de schouders en de armen, die beweegt ze wel. Maar ja, de benen doen al het werk. En dat is gewoon zo mooi. En dan stapt ze over die horden. Ja, die horden die zijn natuurlijk niet zo hoog. En zij stapt er ook met de lange benen zo overheen. Dus ja, zeg maar, ze verliest daarin ook zeg maar geen ritme. Dus ze kan ook gewoon blijven pushen de hele race. Maar ja, ze is natuurlijk in de afgelopen jaren wel heel veel beter geworden. En dat komt omdat ze dus zo aan het ritme gewerkt heeft en aan die looppassen. Dus ja. Ja, want er is de afgelopen tijd, en daar hadden we het net ook al over, gesleuteld aan de tactiek, het aantal stappen. Ja. Het is ook niet vanzelfsprekend dat je dat soort aanpassingen ook maar kunt verwerken natuurlijk. Nee, dus dat is ook een soort van risico om dat te doen. Dus het is eigenlijk, je kunt een soort van settelen van, oké, dit is het niveau wat ik heb en ik ben hier tevreden mee en ik wil geen risico nemen. Of je kunt zeggen van, nou, er is misschien een andere manier om harder te lopen, maar die manier is niet voor iedereen hetzelfde, niet voor iedere atleet. Dus je kunt niet zomaar gaan kopiëren wat Sydney McLaughlin doet bijvoorbeeld. Want ja, voor iedere atleet is een ander ritme eigenlijk perfect. Dus het is altijd een risico. Maar ja, dat laat wel zien dat ze gewoon nog beter wil worden. Ze wil niet, ook al had ze al heel veel succes en ook al won ze al medailles, ze willen allerbeste zijn. Ja. En ze wil volgend jaar ook de allerbeste zijn. Dus ja, daarom moest ze wel gaan sleutelen aan dat ritme. En nou ja, tot nu toe pakt het dus goed uit. Maar zou jij het ook aandurven, jij als talentcoach nu? Want het is inderdaad in de belangrijke jaren nu om dat dan te doen. Ja, we weten nu dat het allemaal goed is gegaan. Ja, Ja, op zich wel. Het ligt eraan wat je gaat veranderen natuurlijk. Want als je bij de lange afstanden kijkt, dan kun je gaan sleutelen aan iemands techniek. Maar daardoor kan je hele biomechanica kan veranderen. En daardoor overbelast je misschien bepaalde spieren of pezen. En kan juist daardoor weer geblesseerd raken. Dus dat is ook weer een risico. Alleen, op zich is het wel een jaar heb je nog om naar de Spelen toe te werken. En ja, je wilt toch als je beste zelf daar staan. Dus dan moet je soms een beetje risico nemen. Het interview met Femke Bol zit eraan te komen. Maar er zijn heel veel mensen die met haar willen praten. Dus we moeten nog een paar minuten geduld hebben voordat we er kunnen horen. En hoe blij ze is. Wat ik altijd fascinerend vind. Er zijn een paar sporten bij wie je dat hebben kan zien. Bijvoorbeeld bij golf. Hoef je helemaal niet gespierd te zijn om die bal heel hard te slaan. En ook bij dit denk ik van ja. Je hoeft dus niet gespierd te zijn om heel hard te kunnen lopen. Kan jij aan mij uitleggen waarom zij zo hard kan lopen zonder dat ze zo enorm gespierd is? Wat is dat dan? Ze is wel heel sterk. Maar ze heeft gewoon niet heel veel spiermassa. En de massa, dat helpt natuurlijk ook niet mee als je over horden moet springen. Dus je komt iedere keer los van de grond. Dus dan zie je over het algemeen zie je dat de lange hordenloopsters, dus van 400 meter horden, dat die inderdaad minder gespierd zijn dan bijvoorbeeld korte hordenloopsters. Je moet het natuurlijk ook allemaal meenemen. Maar ze is wel super sterk. En als je ook video's ziet van haar, die ze op de social media post, dan zijn het vooral veel explosieve bewegingen, maar niet per se met heel veel gewicht. Maar ze kan wel heel snel de spieren aanspannen. En daardoor is ze gewoon supersnel. Maar ja, daardoor hoef je daarvoor niet per se grote spieren, dikke spieren te hebben. En dat werkt juist alleen maar tegen. Ja. Dan zet je zo'n goede tijd neer. Dan vervolgens de vlag om de schouders. Mm-hmm. Richting familie, richting het publiek. En dan daarna richting de wereldpers. Want iedereen wil Femke Bol spreken. En onder Jeroen Stekelenburg is het inmiddels ook gelukt. Hij heeft haar kunnen feliciteren. Ontzettend gefeliciteerd. Wat valt er allemaal van je af? Ja, een hoop. Het is echt geweldig. Dat ik in 51 hier kan winnen en vooral dat ik hier kan winnen, dat ik deze om heb. Het is ongelooflijk. Je jaagt daar eigenlijk al een tijd op, hè? En dan is het zover, op het moment dat je die lijn passeert. Neem eens ons mee naar dat moment. Ik moet zeggen, ik was de laatste 30 een beetje bang. Ik dacht, oké, Fem, hou je vorm. Goed blijven lopen, maakt niet uit of iemand aankomt, doe je eigen ding. En dan kom je over die finish en dan dacht ik, wow, het is gelukt. En toen zag ik ook nog een 51 en dan... Eigenlijk, ik ben er nog niet helemaal bij, maar het is geweldig. Dat snap ik en dat is ook helemaal niet nodig. Maar is het dan dat je met nog 30 meter te gaan hebt? Want je werkt hier eigenlijk al meer dan een jaar naartoe, maar een jaar heel specifiek. En het lijkt te gaan lukken en iedereen verwacht het van je. Maar dan wordt het natuurlijk wel echt super spannend. Ja, klopt. En ik ben meestal wel een beetje zeker. Als ik het laatste stuk voor lig, komt het goed. Maar na mix was wel even, kan toch misgaan. Maar ja, het ziet er best wel goed uit, denk ik. Ja. Ik ben hartstikke blij. Als je het nu terugziet, inderdaad, ziet het er hartstikke goed uit. Je wint ook met een enorme voorsprong. Is het ook belangrijk voor jou, de manier waarop je wint? Want je zei je eerste antwoord al, met een 51er. Ja, dat is een superbonus. Uiteindelijk, als ik hier had gewonnen in 53-0, had ik alsnog gewonnen. En dat maakt niet uit. Maar om weer 51 lopen, zeker na afgelopen weekend, daar ben ik gewoon super trots op dat het me weer lukt. En uiteindelijk maakt de tijd niet uit op het toernooi, maar het is altijd heel leuk als het lukt. Neem eens ons mee naar hoe je hier gekomen bent, naar bijvoorbeeld het afgelopen jaar. Wat zijn de moeilijke momenten waar je doorheen hebt moeten gaan? Ja, voor mij was de 14 pas wel echt een uitdaging natuurlijk. Ik heb heel veel mijn techniek veranderd. Toen kreeg ik uiteindelijk een kleine hamstringblessure vlak voordat ik startte. Dat vond ik ook al heel lastig. Maar ik heb gewoon een heel goed team om me heen en ook met die val. Ik heb mijn estafette-team, van hun is ook deze gouden medaille. Die hebben me zo gesupport om mezelf weer te kunnen opladen en om weer goed te zijn. En ik denk dat dat gewoon het allerbelangrijkste is. Het team wat je om je heen hebt, de mensen, mijn vriend, maar ook de coaches, het medische team. Iedereen die altijd probeert te zorgen dat ik ook op mijn best ben, ook wanneer het niet goed gaat. En ik denk dat dat het belangrijkste is en daar ben ik heel dankbaar voor. Hoe kom je hier vandaag dan in het stadion? Je bent met afstand de topfavoriet. Ik dacht wel een beetje spanning te zien. Ja, ik was best wel gespannen. Eigenlijk de dag was echt wel een beetje op mijn gemakje. Ik zat de hele dag over Gossip Girl te kijken en op mijn bed. Wat zat je te kijken? Gossip Girl. Een Netflix-serie te kijken. Sorry, dat ken ik niet. Een vrouwenserie. Ja, heel de dag een beetje chillen. En toen kwam ik toch naar het stadion. Toen werd ik wel zenuwachtig. En ze hebben geen natuurlijk tegen me. Ik ben wel heel zenuwachtig. En zeiden ja, op het moment dat de startschot afgaat, dan kan je het. En weet je wat je moet doen. En daar flauwde ik op. En ja, dit publiek is echt geweldig. Het is niet normaal. En... Maar ook voor jou. Ja, dat is best leuk. Vorigen was ik in Eugene tegen 4 Amerikanen. En het is echt geweldig, dit publiek erbij. En ik heb er zo van genoten. En daar ben ik ook heel blij mee. Je noemt die Amerikanen. Die tijd hè, die je nu loopt. Doet dat jou ook goed? Omdat je weet dat je volgend jaar, dan is zij er weer bij. Hè? Sydney McLaughlin, die er nu niet is. Dat maakt wel een verschil, denk ik. Als je nu met 53-0 wint, zegt iedereen van ja, dat is kansloos straks. Hoe neem je dat nu mee naar volgend jaar? Ja, uiteindelijk denk ik, mensen mogen zeggen wat ze willen. Als je op het WK staat en je wint, ben je wereldkampioen. En ik weet dat het heel goed is. Ik weet dat ik volgend jaar er klaar voor moet zijn. Maar ik denk dat ik dit jaar een super goede stap heb gezet in 51-45 in Londen. En vandaag weer een 51 is een super fijne stap. Maar vandaag ging het om te winnen. Wie er ook is, het is een wereldkampioenschap en er staan bijna alle beste. Gefeliciteerd. Dankjewel. Ja, mooi interview. Vind je niet? Ja, zeker. Ja, gewoon overdag de ontspanning bewaren. Een beetje Gossip Girl kijken. Ja, Gossip Girl kijken. Ja, nee, dat is wel zo. Je kunt niet de hele dag jezelf lopen hypen. Ik ga vanavond de finale lopen. Dat is natuurlijk allemaal verspeelde energie. En dat ze dan ook nog zegt van ja, de laatste 30 meter wil ik gewoon mijn eigen ding blijven doen. En niet laten afleiden. Ook als er iemand komt, doe gewoon je eigen ding. En dat, ja, dat neemt ze natuurlijk wel een beetje mee van die, ja, van die, ja, van die relay. Ik kom zo bij je terug, want we gaan even naar Ragnar. Ik hoop met goed nieuws, Ragnar. Ragnar! Doelpunt, AZ, gelijkmaker, 1-1, Lachto van de week al goed als invaller tegen RKC, toen keerde hij het om. Dat was Eredivisie afgelopen weekend en nu knalt hij hem met links op die keeper van 16 meter afstand. Die keeper heeft de bal niet klem vast. En dan is het Hatzidiakos die hem met het hoofd alsnog in het doel krijgt van Bram Bergen. En zo staat AZ naast de ploeg uit Noorwegen. Dat is een opsteker. Het zat er niet meteen aan te komen. Hoewel Lachdo een minuutje daarvoor ook al met een gevaarlijk schot. Weer een sterke invalbeurt van die aanvallen bij AZ. Ook Poku is gekomen. Kwam ook afgelopen weekend eigenlijk. Waren zij tweeën het die dat duel tegen RKC toen omdraaiden. Voor de rest is ook Goudmijn er al een paar minuten geleden bijgekomen. Nou, het is toch een overweging om Lachdo eens een basisplaats te gaan geven. Dat zal nu ook Pascal Jansen wel denken. Zit vandaag overigens voor de 32e keer bij een Europa Cup duel op de bank. Die trainer van AZ. Dat is het meeste aantal duels Europees voor een trainer van de Alkmaarders. Hoewel daar ook wel vrij veel voorronde duels bij zitten. En die telden vroeger niet mee. Nou ja, het is gelijk. Het is 1-1. Het stadion werd weer wakker met die invalbeurt van Lachdo. Maar ja, wil AZ volgende week kansrijk zijn in Bergen, daar aan de westkust in Noorwegen. Dan zal er toch op zijn minst één goal bij moeten eigenlijk. We gaan een wissel zien bij de Noren. Khartoum is een van de spelers die eruit gaat. Ook een van de mensen die dreigend is geweest in dit duel. Het is maar goed dat ze Haaland niet in de spits hebben lopen. Maar een man die luistert naar de naam Bert Finne. Want die heeft ze vanavond wel gekregen, de kansen. Maar AZ ja, is inmiddels dus een aantal minuten de baas. En nu doordrukken zou je willen zeggen tegen de ploeg van Jansen. Die veel spelers natuurlijk wel is kwijtgeraakt. Hè. Van de week weer Karlsson. Er gingen er daarvoor al een hoop met Kerkes, met Reinders, met Beukema. Ja, dat is misschien ook wel een keer wat te veel van het goede allemaal. En de wedstrijd stil. De wissels bij de Noren. We pakken het zo meteen wel weer op. Het is gelijk geworden na de actie van Lachdo. De goal van Pantelis Hatzidiakos. 1-1 na 73 minuten. Het stadion is ook weer wakker. Goed, Suzanne Krummis, we gaan langzaam afronden. Het is een mooi wereldkampioenschap voor Bol. Jij zei dat opviel van doe gewoon je eigen ding. Wat mij opviel erin, is de zin die ze daarvoor zei. Van niet aan denken dat er iemand aankwam. Maar waar kwam diegene dan vandaan? Die lag ongeveer een seconde achter haar. Dat ze zich dan toch nog druk erover maakt. Dat verbaasde mij een beetje. Ja, maar je weet natuurlijk niet of iemand nog iets bewaart voor de finale. Weet je? Dat is, en ze loopt inderdaad zo ver voor, maar ze gaat niet om zitten kijken. En kijkt ze op het scherm misschien? Soms kijkt ze op het scherm. Ik weet niet of ik dat er nu heb zien doen. Ik denk dat ze echt helemaal in de zone de eigen race aan het lopen was. En ook zoiets had van ja, als ik gewoon als mijn beste zelf loop, dan is dat alles wat ik kan doen uiteindelijk. En dat is ook natuurlijk met het oog op volgend jaar. Mm. Ja, iedereen kan zeggen, oh, die Sydney is zo geweldig goed. Maar er is maar één iemand wereldkampioen vandaag en ze heet Femke Bol. Dus ja, zo is het. Dankjewel. Ga je vrolijk naar huis? Jazeker. Ja, jij gaat altijd vrolijk naar huis. Ja, fijn toch? Met een extra gouden medaille voor Nederland. Ja, dus, ja, zeker mooi. Goed zo. Ja. Dankjewel voor vanavond. Zo meteen gaan we het hebben over de naakthalsgrondel. Maar eerst Mark Rutte, want het stond al min of meer vast. Maar de demissionair premier heeft vanavond officieel bevestigd dat demissionair minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans opvolgt als eurocommissaris. Journalisten die vingen Rutte op na een overleg. En daar kreeg hij onder meer de vraag of Hoekstra wel gemist kan worden in dit kabinet. Ja, dat geldt natuurlijk voor iedereen. Dat je het liefst geen verandering in het team wilt. Maar hij is wel een van de vicepremiers. Ja, zeker. Maar we hebben het ook te maken met een belangrijke vacature nu. Frans Timmermans die naar Den Haag wil komen, dus die vacature is er. Wat maakt hem de geschikte kandidaat? Hij is natuurlijk zeer breed ervaren, financiën en buitenlandse zaken. En na alle gesprekken vond ik dit een verstandige voordracht. Helpt het ook dat hij christendemocraat is, net als Ursula von der Leyen? Ik ga verder niks zeggen over wat er dan wel of niet allemaal verder meespeelt. Dat zijn altijd gesprekken met veel mensen over veel thema's. En uiteindelijk vond ik dit de verstandigste conclusie. Ja, maar het is ook een aderlating voor het kabinet. Juist in deze tijd, oorlog op het continent. Is dat wel verantwoord? Dat denk ik wel, omdat het ook een belangrijke portefeuille is die weer vervuld moet worden. Natuurlijk belangrijke onderwerpen die daar moeten worden behandeld. Waar Nederland ook een opvatting over heeft. Waar ook de komende maanden belangrijke internationale vergaderingen gepland staan. Dus ik denk dat we uiteraard, er zijn nadelen, maar dat voordeel dat hij dat snel kan oppakken ook heel belangrijk is. Ja, houdt u op een snelle opvolging ook van hem? Dat zullen we in ieder geval moeten bezien. Het ligt voor de hand dat de positie weer wordt vervuld. En dat ook iemand van het CDA uiteindelijk weer vicepremier wordt. Maar dat gaat natuurlijk even tijd kosten. Het kabinet zou hier even de tijd voor nemen. Waarom is het toch in één keer zo snel gegaan? Ja, ik zeg dat eigenlijk altijd. Dat we overal veel tijd voor nemen. Zodat ik dan niet jullie de hele dag wat lastig vallen of alles over zijn. Maar het ging wel sneller dan ik dacht. Maar dus dat betekent dat dan dat er ook een snelle opvolger van Hoekstra zal zijn in het kabinet? Daarvoor geldt uiteraard dat ik, om te voorkomen dat jullie steeds vragen hoe snel gaat het, u verzegt dat we even de tijd voor nemen. Maar heeft u daar toch de afgelopen weken ook niet al met het CDA over gesproken? Deze vacature komt er, misschien moeten jullie die wel vervullen. Dat betekent dat er ook iemand moet klaarstaan om minister van Buitenlandse Zaken te worden? Nee, voor die nu ontstaande vacature geldt dat we er even de tijd voor nemen. Ja, Hoekstra heeft natuurlijk wel een wat moeizame relatie met de Zuid-Europese landen. Gezien zijn opstelling in de coronatijd. Hij heeft daar ook zijn excuses voor aangeboden. Is dat glad te trekken? Volgens mij is dat allemaal glad getrokken. Er wordt als minister van Buitenlandse Zaken zeer gerespecteerd. Ja. Is het echt een functie voor 1 jaar? Of is het denkbaar dat hij door zou kunnen gaan als eurocommissaris? Ja, maar dan regeer ik over me graf heen. Vrij letterlijk zelfs, althans in politieke zin. Want ik kan natuurlijk niet meer overzien dan dit kabinet. Is Sigrid Kaag ook overwogen voor deze functie? Nee, wie er allemaal verder, er zijn ook heel veel namen heb ik in de krant zien staan. Ik ga er allemaal niet op in. Want als ik dan één naam wel inga en andere naam niet, dan ga ik niet. Demissionair premier Rutte was dat over dus de voordracht van Wopke Hoekstra als eurocommissaris. Goed, terug naar de AZ tegen Brand. Ragnar Niemeyer was wel even nodig, die opkikken, die gelijkmaker, hè? Ja, want AZ zat echt een beetje knock-out op de grond. Lachto, ja, hij leidde het zojuist in. Nu weer zo'n uithaal, derde keer keeper weer. In de benedenhoek, linker benedenhoek op tijd, Matthias Dingeland. Wel een invalbeurt van die Lachto, die moet maar eens een keer gaan starten. Dat zullen we straks eens vragen aan de trainer. Veel dreigender dan de mensen die hiervoor speelden. En eens kijken wat de hoekschop dan nog oplevert. 1-1 is het na 78 minuten. Sugawara heeft de plaats genomen achter de bal. Het is ook zo zoeken steeds op het middenveld. Die moet daar spelen als vervanger van Klaasie. Want laten we niet vergeten dat de aanvoerder opnieuw ontbreekt. Daar is de bal van Sugawara. Wordt eenvoudig weggekopt bij de Noorden. Door Goudmijn opgevangen en weer terug naar de rechterkant. Daar staat dan Sugawara diep. De bal van de Japanner is te hard en gaat ver voorbij de goal van die Matthias Dingeland. En zo blijft het dus 1-1 na 78 minuten. Deze ploeg trof 3 keer eerder een Europese tegenstander uit Nederland. En 2 keer werd er toen verloren van Twente in 77. Later werd de ploeg uitgeschakeld door NEC. Het won ooit wel van PSV in het seizoen 96-97 toen de Noorden doorgingen. Naar de kwartfinales, beste Europese prestatie ooit van het Europa Cup 2 toernooi. Ja, AZ moet uitkijken als het over een week in Bergen gaat spelen. Vorig jaar halve finalist in de Conference League. Western United net te sterk. Maar nu dat 1-1 gelijkspel. We gaan de slotfase in, 11 minuten officieel. En daar zullen nog wel wat minuten gaan bijkomen. U heeft het wellicht al voorbij horen komen in het nieuws vanavond. Nederland heeft er een nieuwe exotische vissoort bij. Het beestje draagt de naam naakthalsgrondel. En hij is minder leuk dan hij er op het eerste gezicht uitziet. En laten we nou net degene aan de lijn hebben die de vis als eerste in Nederlandse wateren ontdekte. Dat is onderzoeker Jisk van der Ende van natuurorganisatie Ravon. Jisk, goedenavond. Goedenavond. Hoe ziet hij eruit, die naakthalsgrondel? Het is een bodemgebonden soort. En hij ziet er een beetje gedrongen en klein uit. In het Nature Today bericht dat we vandaag online hebben gezet, hij ziet er ook heel klein uit. Je kan hem zo op je handpalm leggen. Ja, heel onschuldig. Ja. Ja, dat klopt. Het is eigenlijk een kleine vis die eigenlijk totaal niet onschuldig kan zijn. Het is een exotische vissoort die uit het Ponto-Caspische gebied komt. Dat is een gebied bij de Zwarte en Caspische Zee. En hij is via het Main Donau kanaal waarschijnlijk via de Rijn naar Nederland toegekomen. En mogelijk gaat hij een heleboel herrie schoppen in de Nederlandse wateren. Ja, zo meteen maar even over die herrie dan die we op ons af kunnen verwachten, zeg maar, nu in Nederland. Waar heb jij hem gevonden? Ik heb hem in het Gat van de Ham. Dat is een plek van het waterschap Brabantse Delta, net onder de Biespots, heb ik hem gevonden. Tijdens een onderzoek van Zegen in de Delta. Dat is een onderzoek die wij al jarenlang doen naar jonge vis. En dat onderzoek richt zich vooral op het effect van het kierbesluit van de haringvlietsluizen. En eigenlijk per Pardoes hebben we hem daar gevonden. Oh, oké, okay. En wist je meteen van, ik heb hier te maken met de naakthalsgrondel? Nou, eigenlijk niet. Hij lijkt heel veel op twee andere exotische grondels die ook uit diezelfde hoek komen. Dat zijn namelijk de Pontische stroomgrondel en de zwartbekgrondel. Dat zijn soorten die al veel eerder in Nederland eigenlijk via hetzelfde kanaal terecht zijn gekomen. Maar omdat ze karakteristieke diagonale dwarsbanden op de flanken hebben, deze soort, hebben we hem kunnen determineren als de naakthalsgrondel. Ja. En je zei net al, hij komt herrie schoppen hier. Wat moeten we verwachten van dit dier? Nou, we weten het eigenlijk nog niet zo heel erg goed. Er is nog heel veel onderzoek voor nodig. Maar er is een Poolse studie geweest in een aquarium. Waaruit blijkt dat inheemse soorten, zoals de rivierdonderpad bedoel ik. Dat die wel stress en negatieve effecten ervaart van de aanwezigheid van deze soort. En nu is het nog afwachten wat dat in de Nederlandse wateren gaat doen. Okay. Maar ja, dat moeten we nog onderzoeken. Ja, en nu is het heel toevallig. Maar hier bij ons in de studio zit Hilmar Derksen, marinebioloog. Hilmar, we gaan het zo meteen hebben over radioactief afval, want er is van alles aan de hand. Ja. Maar jij hebt het onderzoek gedaan naar die zwartbekgrondel. Ja, klopt. En die is dus al een tijdje hier in Nederland. Wat richt die aan of wat is die aan het doen hier? Nou ja, wat je vaak met invasieve soorten ziet, is dat ze inheemse soorten gaan verdrijven. Dus de soorten die we hier in Nederland van nature hebben, die hebben zich helemaal aangepast aan deze omgeving. En dan komt er in één keer een vis bij of een ander dier die hier niet thuis hoort, die vaak veel beter aangepast is aan dit soort omgeving of veel agressiever is. En dan kan het zijn dat ze of het voedsel opeten of dat ze de eitjes van onze inheemse soort opeten. Er zijn allerlei verschillende manieren waarop zo'n dier toch behoorlijk impact kan hebben op onze ecosystemen. Ja, yes, het wordt dus druk in Nederland, dat is duidelijk. Is het toeval dat ze dan hier in Nederland komen of heeft dat een specifieke reden nog? Goede vraag. Dat weten we niet, nog niet zo goed. Ze bevinden zich vooral in zwak tot stilstaande stromende wateren. En daar hebben we er in Nederland wel voldoende van. Mogelijk dat er een niche is waar zij zich heel goed in kunnen vestigen binnen Nederland. Mm-hmm. En wat het effect daarvan gaat zijn, dat moeten we gaan ontdekken. Ja, hoe lang is het eigenlijk geleden dat je hem voor het eerst zag? Wanneer was dat? We hebben hem begin augustus, dus ongeveer 1 augustus, hebben we hem voor het eerst waargenomen. Mm-hmm. En het duurde wel heel eventjes voordat we hem ook met elkaar overtuigd waren dat het deze soort is. Later hebben we hem nog een aantal keer terug kunnen vangen bij dezelfde locatie. Ja. Is er dan een vorm van opwinding binnen het onderzoeksteam? Want je houdt het dan toch nog een tijdje stil, begrijp ik. Onderling. Ja, klopt. Ja, ja, ja. Ja, het is, we willen natuurlijk zeker weten dat het echt om deze soort gaat. En we hebben het ook met onze collega's uit andere landen hebben we hem nog kunnen, kunnen vaststellen dat het echt om deze soort gaat. En voordat dan echt een Nature Today bericht geschreven is en dat we het naar buiten kunnen brengen, dan gaat het toch wel een paar dagen overheen. Ja. Dus, vandaar. Ja. Kunnen we er nog iets tegen doen eigenlijk? We hebben gezien nu ook bijvoorbeeld met de zwartbekgronden dat het heel moeilijk is om dit soort soorten tegen te houden. Een goed alternatief is bijvoorbeeld wat meer natuurlijk vriendelijke oevers aanleggen en het riviersysteem en de beken robuuster maken, zodat invasieve soorten zich moeilijker kunnen vestigen en inheemse soorten wat beter weerbaar kunnen worden tegen dit soort soorten. Maar voorlopig is de naakthalsgrondel hier to stay, kunnen we dus wel zeggen. Dank voor je toelichting, onderzoeker Jisk van den Ende van de natuurorganisatie Ravon. NPO Radio 1. Half elf, het NOS Journaal, Manning Sampers. Veel middelbare scholen zijn alvast begonnen met het weren van telefoons uit klaslokalen. Volgens de VO-raad heeft zo'n 30% van de scholen de regels al aangescherpt. Dat gebeurt in aanloop naar een dwingend advies waar het kabinet volgend jaar mee komt. De voorzitter van de Spaanse Voetbalbond stapt op, meldde Spaanse media. Luis Rubiales kwam in opspraak omdat hij een speelster een kus op de mond gaf na de WK-winst van Spanje. Dat leidde tot veel ophef. Waarschijnlijk maakt Rubiales zijn vertrek morgen bekend. Vanaf oktober worden Oekraïnse piloten ook in de Verenigde Staten getraind om te vliegen met F-16 straaljagers. Eerst krijgen de piloten Engelse les, zegt het Pentagon. Ook Europese landen zijn begonnen met het trainen van Oekraïnse piloten voor de straaljagers. Het aantal internationale studenten in Nederland blijft groeien. In de eerste helft van dit jaar kwamen er zo'n 1200 studenten meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De demissionaire kabinet vindt juist dat het aantal internationale studenten omlaag moet. Langs de lijn en omsteken. Avondje met Europees voetbal. FC Twente verloor met 5-1 van Fenerbahçe. Ajax won met 4-1 van Ludo Goretz. En nu AZ Brand, slotfase. Ragnar Niemeijer. 4 minuutjes plus wat extra tijd in Alkmaar. Een 1-1 stand bij AZ tegen Brand Bergen. De Noren hebben driftig gewisseld afgelopen minuten. Staan er nu ook weer twee klaar om toch dat tempo er maar uit te halen bij AZ. Dat wel probeert om nog die tweede goal te maken. Maar echt makkelijk gaat dat allemaal niet. Zojuist is Simba een verdediger erbij gekomen voor de man van de goal voor Castro. Dat betekent een aanvaller eruit, verdediger erbij. Want deze stand is prima voor de Noorden als uitgangspunt eventueel volgende week. Daar is die trap en twee man, De Wit en Pavlidis in de richting van de bal. Zo op de lijn van het 5 meter gebied bij de Noorden. Maar ze krijgen allebei het hoofd niet echt aan tegen die trap van Sugawara. En dan zul je zien dat die Noorse keeper Matthias Dingeland flink wat tijd gaat pakken. Om de 90ste minuut vanzelf een keer te halen. Daar komen de wissels waar ik het al over had. Finne, de spits die in de eerste helft een aantal keren heel gevaarlijk was. Noors International gaat van het veld af. Nou, dat gaat hij in een slakke tempo doen. Ja, dit is natuurlijk prima. Die Noren zitten met het bestuur hier een rijtje onder mij. Die gingen compleet uit hun dak toen het 0-1 werd. En op dat moment had het ook nog zomaar 0-2 kunnen worden. Nou, AZ richtte zich dus wel op. Deed dat aan de hand van invaller Lachdo. En ook een beetje met Poku. Maar Lachdo viel uitstekend in. En zorgt er eigenlijk in zijn eentje voor dat AZ nog leeft. En al die mensen die er niet zijn, die misschien nog wel gaan vertrekken ook, hè, bij AZ. Want wat te denken van Pavlidis en bijvoorbeeld ook van de man van de goal. Ja, dat fluiten is omdat het ongelooflijk traag gaat. Dat wisselen bij de Noren. Ik had het al voorspeld. Ja, zo gaat dat met de serie Larsen. Een tijdje geblesseerd geweest, ben er die erbij komt. Ja, ik zit ook even te kijken naar die coach. Erik Horneland, degradeerde, promoveerde, won de beker. Staat als een lijp werkelijk de hele avond te klappen en te doen. Rent door dat coachvak heen. En ik had het over een afscheidscadeautje tot slot. Ja, misschien wel Hatze de Jacobs, man van de 1-1. Het zou zijn laatste wedstrijd kunnen zijn. Hoe lang nog? Anderhalve minuut. 1-1 in Alkmaar. Komt er nog iets? Ja, dat is de vraag. Goed, vandaag begon Japan met het lozen van 1,3 miljoen ton water. Dat werd gebruikt voor de koeling van de kerncentrale in Fukushima. Het water bevat radioactief afval, maar wordt volgens het land gefilterd en wel in de Stille Oceaan gedumpt. Hoe snel gaan we nou eens merken van die lozingen? Gaan we er wat van merken? Dat vragen we aan de marinebioloog Hilma Derksen. Nogmaals, goedenavond. Ja, ja. 1,3 miljoen ton water. Dat zijn wel heel veel Olympische zwembaden, volgens mij. Dat zijn tussen de 450 en de 500. Dus dat is een flinke hoeveelheid, ja. Ja, dat is wel veel. Het water is opgeslagen nadat er door de tsunami in 2011... groot ongeluk gebeurde met die centrale, dat weten we allemaal nog wel. Japan zegt dat ze het filteren, dat ze de radioactiviteit eruit kunnen halen, al is maar voor een deel. Ja. Kan dat? Nou ja, kijk, er zitten in het water allerlei verschillende soorten stoffen. En degene die het meeste gevonden worden, dat zijn cesium, strontium en tritium. Ja, allemaal ingewikkelde namen. Maar dat zijn stoffen die radioactief zijn, dus die stralen. En sommige daarvan zijn schadelijker, sommige zijn minder schadelijk. En degene die zij eruit halen, dat zijn echte schadelijke stoffen. Dus daarvan zou je denken, nou, dat is top, goed, fijn dat jullie dat doen. Ja. Maar... dat soort dingen gebeuren natuurlijk allemaal een beetje achter de scherm. Dus wij weten niet precies of dat echt zo is. En wetenschappers hebben ook gezien uit controletests dat er toch in bepaalde vaten, want het zijn dus echt vaten met water, die worden allemaal opgeslagen. En tussen die vaten zijn nog wel verschillen in hoeveel daarin zit. Dus het is gewoon heel lastig om op zo'n grote schaal alles heel gecontroleerd te doen. Oké, maar het kan dus wel. Je kan het eruit halen. Maar dan zou je toch zeggen van, dan ga je toch tijdens of voordat je gaat dumpen, dan meet je eerst en dan ga je dumpen. Ja, maar ga je elke liter water meten? Want het zijn er dus echt heel veel. Ja. En dus moet, ja, denk ik dan. Voor de wereldveiligheid zou dat inderdaad moeten gebeuren. Maar hoe dit over het algemeen gaat, is dat het in hele grote hoeveelheden wordt gefilterd. Vervolgens worden er steekproeven gedaan om te kijken van, zit hier inderdaad nog wat in? En als uit die steekproeven blijkt dat het veilig zou zijn, ja, dan gaat het gewoon in dit geval de zee in. Want ze hebben toch geen haast? Nou ja, zij hebben daar een beetje haast. Omdat er zoveel water opgeslagen is dat ze gewoon geen plek meer hebben. Oké. Ja. En dat hadden ze niet zien aankomen? Nou ja, dat hadden ze dus ruim van tevoren kunnen zien aankomen. Het is in 2011 gebeurd. Dus ze hebben ondertussen 12 jaar de tijd gehad om na te denken over hoe ga je dat water schoonmaken. Daar zullen ze ongetwijfeld wel een beetje over nagedacht hebben. Maar het blijft iets menselijks om iets eerst te doen en daarna erover na te denken. En daar gaan we misschien wellicht de gevolgen van ondervinden. Ja, want wat kunnen die gevolgen dan wellicht eventueel misschien zijn? Ja, dat is allemaal speculeren, maar de radioactieve stoffen in het water is in het algemeen natuurlijk niet per se goed. Alles is concentratieafhankelijk. Kijk, als je buiten op het strand loopt, dan word je gebombardeerd met radioactief materiaal. Dat is gewoon vanuit de zon. Daar kunnen wij tegen. Dat zijn bepaalde hoeveelheden. Dat is prima. Maar als wij dingen in het water gaan lozen die daar niet thuis horen, die dus vanuit een kerncentrale komen, wat extra in het water komt. Die stofdeeltjes die worden door dat water vervoerd. En je moet je voorstellen, de oceaan is geen stille bak met water. Hè. Dat beweegt constant. Je hebt golven, je hebt eb en vloed en je hebt gigantische golfstromen die dat water meenemen van continent naar ander continent. En dat gaat soms met een snelheid van 6 km/u. Dat is stevig doorlopen. Ja. En die deeltjes die verspreiden zich dus door de oceaan heen. En er zijn gigantisch veel diersoorten die dat water opnemen, dat vervolgens in hun lichaam opslaan. En als dat begint met kleine kreeftjes en kleine plantjes, dan wordt dat weer gegeten door vissen. En die vissen worden weer gegeten door grotere vissen. Dus stap voor stap komt dat radioactieve materiaal uiteindelijk, dus hoger in de voedselketen, totdat wij het uit het water vissen en op ons bord leggen. Maar er zit toch ergens in die redenatie een discrepantie? Want jij gaat er dus vanuit dat het vervuilt, terwijl de Japanners zeggen dat het niet vervuilend is. Ja. Nou ja, en dus dat blijft natuurlijk wel eens niet een spelletje. Dan. Ja, dat blijft wel eens niet een spelletje. Een beetje tussen politiek, het hele politieke wereldje. En als bioloog kijk ik daar natuurlijk heel anders op. Maar laten we dan even vanuit gaan dat het inderdaad vervuilender is dan er misschien in sommige vaten wordt gemeten. Dat andere vaten misschien vervuilender zijn. Hoe lang duurt het dan voordat wij dat gaan merken hier? Nou ja, in termen van dagen. Die golfstroom is ongeveer 6 km/u. De afstand tussen Japan en bijvoorbeeld Amerika, dat is 9000 kilometer. Dus binnen 9000, dat is 6. Nou ja, dan krijg je dus binnen 1500. Een dag 50 komt het daar in Amerika aan. Dus als ze daar vissen gaan vangen, dan is de grote kans dat daar wat spul in zit. Maar natuurlijk, het is dus blijkbaar een wel eens niet eens. Nou, spelletje zou ik niet per se willen noemen, want het is nogal heftig als dit dus inderdaad dan blijkt niet eens te zijn. Ja, maar ja, we hebben in het verleden ook al meegemaakt dat er van alles beweerd werd en dat het uiteindelijk toch een stuk gevaarlijker was. Dat zag je ook in Tsjernobyl en met Fukushima is dat hetzelfde geval. Ja, en Greenpeace is het met jou eens, hè? Die voelt dezelfde twijfel van, ja, gaat dit nou wel goed? Ja, kijk, het is voor een groot deel natuurlijk ook een geldspelletje, want het kost gewoon gigantisch veel geld en moeite om dat water allemaal op te slaan. Dus het is makkelijker om het in de zee te lozen. En als je dan vervolgens zegt, ja, het is veilig om te drinken, dat beweren ze, dus dat het is veilig om te drinken. En dan zijn er heel terecht mensen die zeggen van, oké, nou, waarom drinken we het dan niet? Waarom lozen jullie het dan in zee? Dus dat zijn wel terechte vragen. Kijk, hoe het echt zit, dat weten zij. En dat zul je uit steekproeven misschien kunnen zien. Maar ja, dat gebeurt allemaal achter schermen. Ja. Dus we hebben het nu in het nieuws over de naakthalsgrondel. En dat is dus ook belangrijk, hoorden we net. Maar eigenlijk, als ik jou hoor, had jij liever gewild dat hier ook wat meer aandacht voor is. Voor ja, ja, nou ja, en het is heel kort dag in één keer dat het in het nieuws komt. Kijk, volgens mij 15 mei kwamen ze al met een bericht dat ze dit wilden gaan doen. En nu pas, de dag dat het gebeurt, komt het in één keer een beetje aan het licht. Ja. Terwijl het wel over iets serieus gaat. Goed, we gaan nog even naar Ragnar Niemeyer. Rond deze tijd zou het afgelopen kunnen zijn. Slotvaart, zo is het afgelopen, Ragnar. Ja, helaas. Het is bij 1-1 gebleven voor AZ. Met nog twee opvallende momenten in de laatste minuut van de extra tijd. 4 minuten maar liefst kwamen erbij. Ulrik Mathiesen lag behoorlijk open bij AZ. Na balverlies opnieuw. Zorgt er wel vaker vandaag voor ellende achterin bij de Alkmaarders. Maar die poging van die Mathiesen werd geblokt op een meter of 16, 17 van de goal. Toen mocht Pavlidis nog eens uithalen. Eigenlijk zijn eerste serieuze doelpoging in deze wedstrijd, denk ik. Heel misschien zijn tweede. Ook nog wel een fel schot van afstand. Maar daar had de Noorse doelman een antwoord. En dus blijft het bij 1-1. Zeker geen ideale uitgangspositie voor AZ. Een heel matig duel waarin verschrikkelijk veel fout ging. Eigenlijk ging zo'n beetje alles mis wat er mis kon gaan. Ja, en als er ook nog spelers gaan vertrekken de komende dagen, dan hou je toch een beetje je hart vast. Want er staat daar wel wat te wachten. Vurige aanhang volgende week in Noorwegen. Vol stadion vermoedelijk. En dan een AZ wat nog een beetje verder is uitgekleed. Dat zou tot ernstige problemen kunnen gaan leiden voor de halve finalist van vorig jaar. 1-1, de achterstand, die was er. Hatzidiakos misschien wel in zijn allerlaatste AZ-duel. Wie zal het zeggen met de gelijkmaker. Maar daarna doordrukken, dat lukte niet. Marinebioloog Hilmar Derks hier bij ons in de studio. We moeten het ook nog even over de steeds warmer wordende zee hebben. Want dat levert best wel spectaculaire fenomenen op. Want als je dit jaar in de Spaanse zee bent gedoken, dan kwam je bedrogen uit, hè? Vol met kwallen, ja. Waar komen die vandaan? Ja, uit de zee. Ja. Ja. Die hebben ze er niet in Japan uit. Kwallen is natuurlijk iets wat al miljoenen jaren die zwemmen die in de zee. Het zijn echt primitieve beesten. Waanzinnig interessant ook. Juist omdat ze zo simpel zijn en toch al zo lang in de zee zwemmen. Maar wat we nu zien is dat doordat de oceanen opwarmen, sommige dieren het een stuk moeilijker krijgen. Dus je hoort verhalen van Great Barrier Reef, dat daar koralen verbleken en grote getalen doodgaan. Aan de andere kant, een andere keerzijde van het verhaal is dat sommige diersoorten juist beter doen als het water opwarmt. En voor kwallen, specifieke kwallensoorten ook, betekent dat die in één keer exploderen in aantallen. En dat zien we eigenlijk over de hele wereld. In Japan toevallig zien we dat heel veel. Maar ook langs de Spaanse kust, in het Middellandse zeegebied. En ook hier in Nederland. Ja, want het wordt echt een soort kwallenblubber genoemd. Zo erg is het. Ja, kwallensoep. Ja, ik heb het zelf ook meegemaakt een paar weken geleden hier in het Gevelingenmeer in Zeeland. Dan spring je het water in. En als je dan geen duikpak aan hebt, dan voel je al die oorkwallen langs je heen gaan. Het is alsof je in een grote drillpudding zwemt. Gadverdamme, ik ben er niet aan denken. Ja. Maar ik bedoel, het woord pudding is gevallen en kwallensoep is gevallen. Ik bedoel, je kan ze ook eten, begrijp ik. In Japan is het heel populair. Dus in Japan staan ze te juichen op het strand. Kom maar binnen. In Japan wordt er ruim 10.000 ton aan kwallen geïmporteerd elk jaar voor consumptie. En dat wordt in de salade gegooid. Ik heb verhalen gehoord dat er sushi-chefs zijn die maken speciale peanut butter jelly sushi. En dat is echt peanut butter en jelly. Dus dat is echt gewoon kwal. Maar hoe smaakt het? Heb je geen idee? Geen flauw idee. Ik ben wel heel nieuwsgierig. Maar je moet je voorstellen, een kwal bestaat voor 95% uit water. Dus het is voor het grootste deel dus gewoon, ja, het is gewoon water. En die overige 5% wordt bij elkaar gehouden door eiwitten. Dus aan de andere kant is het ook nog eens wel een soort superfood. Zou het kunnen zijn. Ja, zeker als je dadelijk de radioactive variant krijgt. Ja, precies. Ja, dat is dan ook weer een andere keerzijde. Want al dat water in die kwallen, ja, dat kan verontreinigd zijn. Dus ja. Er gebeurt veel in België. Er gebeurt ontzettend veel, ja. Ja. Maar die kwallen, dus los van de pudding-idee, ja, er zijn misschien mensen die luisteren nu denken, oh, dat klinkt best wel aangenaam. Laat ik een keer het water inspringen. Maar ik kan me ook voorstellen dat weer voor andere problemen zorgt. Het feit dat er nu zoveel kwallen zijn. Ja, nou ja, er zijn dus meerdere problemen. Aan de ene kant, kijk, kwallen staan er natuurlijk al bekend dat ze behoorlijk kunnen steken. Veel kwallen hebben tentakels met giftige netelcellen. En als je daardoor gestoken wordt, kan dat behoorlijk pijn doen. Dat zul je ook gaan merken dat als er meer kwallen zijn, dat de kans dat je gestoken wordt hoger wordt. Aan de andere kant is het ook zo dat die kwallen, die voeden zich met kleine deeltjes in het water. Dat is fytoplankton, zooplankton. En dat is ook hetzelfde voedsel dat vissen eten. Dus wat krijgen als die kwallen in één keer in gigantische aantallen toenemen? Dan eten zij dus al het voedsel op dat normaal gesproken naar die vissen gaat. En dan zie je dus, en daar hebben Japanse vissers behoorlijk problemen mee, is dat er in één keer alleen maar kwallen in de oceaan zwemmen en niet de vissen die zij willen vangen. Ja. Nou, goed. Ja. Kijken of in Zandvoort misschien inmiddels ook wat kwallen gespot zijn. Al. Dank, Hilmar Derksen. We hebben weer veel geleerd. Over allereerst dus die invloed wellicht van het afvalwater in Fukushima. En over al die kwallen in de oceaan. Ja. Tot slot, want jij hebt er dus tussen gezwommen. Is het een aanrader of niet? Nee, dat is denk ik voor iedereen moet hij dat zelf bepalen. Met een pak, aan. Met een pak aan is het helemaal top. Ja, goed, toch wel. Je wou een bruggetje maken naar Zandvoort, begrijp ik. Want, Grand Prix Formule 1 dit weekend. Precies. Morgenavond een uitzending daar vandaan. Zaterdagmiddag ook, trouwens, van NPO Radio 1. U bent uitgenodigd om te luisteren. Even naar Louis Dekker in Zandvoort. Louis, goedenavond. Goedenavond, Robert. Ik kreeg net in mijn oor dat het een knijterherrie is van vuurwerk bij jou. Maar ik weet niet wat voor vuurwerk je daar afsteken. Ik heb even boos gekeken van, joh, ik moet ook nog een radio-uitzending doen. En sindsdien zie ik alleen maar grote rookwolken, maar is het stil. Maar er was hier iemand in de buurt van de parkeerplaats die denkt dat het 31 december is en bijna middernacht. Ja. Nou ja. Ik heb al heel wat zien gaan de lucht in. Het, Formule 1 circus is neergestreken. Daar bij jou in Zandvoort. Veel liefhebbers die komen dit weekend daar natuurlijk naartoe. Vrijdag is de vrije training, zaterdag kwalificatie. Maar die begint eigenlijk begint het voor de coureurs al op donderdag, hè? Louis, wat houdt die donderdag precies in? Ja, dat is niet hun favoriete dag, Robert. Want dan moeten ze de hele dag dingen doen waar ze geen zin in hebben. Marketingdingen, reclamedingen, maar vooral met ons praten. Persconferenties, mediasessies. Hoe was je vakantie? Wat denk je van de rest van het seizoen? En dan de vraag aan die 19 coureurs, behalve Max Verstappen. Denken jullie dat je dit jaar nog een race kunt winnen of niet? Het is een dag die de coureurs liever heel snel afsluiten. Maar dat gaat de hele dag door. Dus we, tussen aanhalingstekens, we hebben iedereen weer gesproken. Maar ja, waar moet je over praten als het allemaal op zijn gat heeft gelegen 2,5-3 weken en die coureurs allemaal denken, joh, laat me nou eerst eens even instappen. Kijken of het droog is, kijken of het nat is, kijken of die auto een beetje goed uit de startblokken komt. Dus het is een beetje stilte voor de storm, maar wel een stilte met heel veel woorden, heel veel teksten en heel veel minuten. Ja, onze collega Martin Vriesema is ook in Zandvoort en sprak dus vandaag veel coureurs. Om te beginnen Max Verstappen. En Vriesema vroeg de leider in het WK-klassement of hij wel zo blij is met die zomerstop. Verstappen was voor de break met 8 overwinningen op rij namelijk behoorlijk op stoom. Nou ja, ik denk uiteindelijk dat die pauze niet zo heel veel moet uitmaken. Want uiteindelijk weten we wat we moeten doen. En hopelijk dat we dat natuurlijk weer dit weekend kunnen laten zien. Ja, en die break, heb je dat dan toch ook nog wel even nodig om te refreshen, om de accu op te laden? Ik moet zeggen, na Spa op zich, je voelt je altijd natuurlijk wel goed. Alleen, het is wel heel belangrijk om gewoon 1,5 week minimaal gewoon even te relaxen. Lekker je ding doen. En uiteindelijk ook belangrijk voor je familie en vrienden. Daar ook wat leuke dingen mee te doen. En dan uiteindelijk, je weet natuurlijk ook dat nu de komende weken dat het heel druk gaat worden. En ook dat op een gegeven moment de races zijn voorbij in Europa. En dan gaat het weer lang reizen worden. En daar moet je gewoon fit aan beginnen. Maar zeg eens heel eerlijk, heb jij in de vakantie wel weer achter de computer gezeten en met de computer zitten racen? Niks eigenlijk, nul. Echt niet? Ja. Nou, dat is in jouw geval wel heel bijzonder. Ja, is heel apart. Maar uiteindelijk, ik had andere dingen te doen. Nou, heel goed. Hoe heet het? De rest van het seizoen, iedereen is aan het speculeren eigenlijk. Dat is idioot, maar het gebeurt. Waar wordt hij wereldkampioen? Hè? Waar gaat het gebeuren? Ben jij er op die manier ook mee bezig? Nou ja, uiteindelijk het belangrijkste is natuurlijk dat we het kampioenschap gewoon winnen. Natuurlijk, met de voorsprong die we hebben, kan het eigenlijk niet meer misgaan. Maar uiteindelijk is wel nog een helft te gaan. En daar kan uiteindelijk nog heel veel misgaan. Maar ja, we proberen natuurlijk met de auto die we hebben zoveel mogelijk wedstrijden te winnen. En uiteindelijk, voor mij maakt het niet zoveel uit waar we winnen als we maar winnen. Ja, en het ziet er wat dat betreft natuurlijk heel goed uit. Uit welke hoek verwacht je nog wat concurrentie? Wie gaat er nog een stap maken, denk je? Ligt dat denk ik ook een beetje aan wie nog veel gaat doorontwikkelen dit jaar. Natuurlijk, er komen een paar circuits aan waar het misschien wat moeilijker voor ons is. We weten gewoon dat op een straatcircuit, waar het heel hobbelig is, en de curbstones en zo, waar je die dan een beetje mee moet nemen, dat ligt ons gewoon iets moeilijker, zoals in Monaco bijvoorbeeld. Er zijn nog een paar wedstrijden waar misschien niet ideaal zijn, maar natuurlijk het pakket dat we hebben als auto zijnde moet over het algemeen overal natuurlijk wel gewoon goed meedoen. Ja, Louis Verstappen zegt het zou eigenlijk niet meer mis mogen gaan. Wanneer wordt die wereldkampioen, denk jij? In Qatar. Is dat antwoord kort genoeg? Ja. Maar vraag me niet naar de datum. 8 oktober. Ergens over, precies, anderhalve maand wilde ik zeggen. Zoiets, daar kun je denk ik aardig van uitgaan. Daar zit een hele wiskundige, rekentechnische formule achter. Maar de kans dat hij in Qatar wereldkampioen wordt, is heel erg groot. Nou, dan is dat in ieder geval duidelijk. Kijken of je antwoord op de volgende vraag net zo kort is. Kunnen we Verstappen voor zondag al als winnaar opschrijven? Ja. Goed. Wil je de lange versie ook nog? Ja, die langere versie mag wel, ja. Toelichting, ja. Ja, en daar kan ik wel wat aan toevoegen. Kijk, het is een autocoureur, of dat nou Formule 1 is, of Dakar, of Formule 3, Formule 2, Formule zus, Formule zo. Autocoureurs zijn op hun best als ze vertrouwen hebben, als ze zeggen, ik voel me comfortabel, ik zit lekker, alles werkt goed. En ja, kijk naar Verstappen, 8 races op rij. Als hij hier wint is het 9 op rij. Even naar die weer een record. Die zit lekker in zijn vel. Dat hoor je, dat zie je. Dat zien we eigenlijk het hele jaar al. Hij heeft ook nog een teamgenoot. Die zit in dezelfde auto, min of meer. Niet helemaal dezelfde, maar wel 99%. Sergio Perez, een paar races gewonnen, maar vooral heel veel fouten gemaakt. En die straalt geen moment uit dat hij dat vertrouwen heeft, dat zijn teamgenoot wel heeft. Dus ja, dan is het betrekkelijk simpel om te zeggen, hij zal hem wel weer winnen in Zandvoort. Dat is wel veel te makkelijk natuurlijk om dat te zeggen, want het moet allemaal wel goed gaan. En je moet, als er een regenbui is, wel die auto op de baan houden. Je moet je bandenwissels goed doen en vooral op het goede moment. Het team mag geen fout maken. Maar eigenlijk, normaal gesproken, is Perez de enige die Verstappen kan verslaan. En dat is hem nogal een tijd niet gelukt. En ik vond hem ook vandaag, als je dan vraagt, goh, ik dacht, ik help hem een handje, bij wijze van spreken. Van joh, zo'n weekend voor Verstappen, zo'n thuisrace. Dat is best wel belastend voor een coureur. Want iedereen wil de hele dag, het hele weekend van alles van je. Is het dan voor jou als Mexicaan nog een voordeel dat alles om Verstappen draait? En dan verwacht je toch eigenlijk een antwoord van ja, dat komt me wel goed uit. Want ik heb minder gezeur aan mijn kop, minder gedoe. Maar zo ziet hij het helemaal niet. Dan krijg je zo'n flauw antwoord van Perez. Dan zegt hij, ja, ik focus alleen maar op mezelf. Ik ben daar helemaal niet mee bezig. Ja, het straalt nog niet. En uiteraard, als Perez zondag wint, dan zal het allemaal kantelen. En dan denkt hij vast weer dat hij wereldkampioen kan worden. Maar iedereen hier weet, dat gaat niet meer gebeuren dit jaar. Het gaat alleen maar om de datum wanneer de bokaal wordt uitgereikt. Ja, hij zei ook nog wat over de steun die hij kreeg. En dan even het antwoord wat jij net al formuleerde. Zullen we eerst even naar die steun gaan? Want hij voelt wel heel veel steun van de fans in Zandvoort. No, that's my feeling. That we both get the same amount of support. Ja, dat ging meer over Red Bull zelf. Maar dan over de oranje kleuren op de tribune. Daar doelde ik eigenlijk net op. Die steun, die verwacht hij wel. En die krijgt hij ook. Zo voelt hij het ook, zegt hij. You know, the atmosphere in this Grand Prix is really special. Obviously, everyone's supporting Max, but also Red Bull. They seem to like Formula One a lot. So I think it's great to have Zandvoort back in the calendar. Ja. De sfeer is goed, zegt hij. Het is mooi dat Zandvoort weer op de kalender staat. Ja, dat snap ik wel dat hij dat zegt. Dat het mooi is dat Zandvoort weer op de kalender staat. Want de sfeer is daar meestal ook wel bijzonder, zo hebben wij ervaren. Hoe ervaar jij dat nu? Is het dit jaar weer enorm bijzonder daar qua sfeer? Ja, weten we eigenlijk pas morgen als echt de eerste rondjes gedraaid worden. Er waren vandaag wel heel veel mensen al om oneerbiedig gezegd aapjes te kijken. Je kunt op donderdag nog dicht bij de auto's komen. Voor een laag bedrag. Ik geloof dat de mensen uit deze omgeving die hier wonen, die ook veel last hebben van de Grand Prix, hè, wegen dicht, herrie, overlast, drukte, die mogen dan even voor een habbekrats of zelfs gratis komen kijken. En dan zie je, het leeft allemaal nog steeds. Ik kan toch niet ontkennen, maar misschien dat de komende dagen kantelt, ik kan niet ontkennen dat het toch iets minder bijzonder is dan die eerste twee edities. Omdat alles went in het leven. Zelfs een Grand Prix in Zandvoort, waarvan we sinds 1985 dachten, dat kan toch helemaal niet meer. Ja, nu hebben we er al 3 op een rij en het gaat nog even door volgend jaar, et cetera. Maar zoals met alles in het leven, de eerste keer is misschien wat indrukwekkender, en de tweede ook, en de derde. Ja, Robert van Overdijk, ook de circuitdirecteur, zei vandaag ook, ja, we weten nu hoe het moet. Dus de spanning is er minder. En misschien is het ook allemaal wat minder uitgelaten. En het weer helpt ook nog niet mee. Want het is hier bepaald niet zonnig. De zomer zit er nou echt op. Niet alleen de zomerstop, maar de zomer, het weer ook. Dat heeft grappig genoeg ook weer een ander effect. Want iedereen hoopt nu toch op zaterdag en zondag een beetje regen. Want dan wordt die race een stuk leuker. Want in Zandvoort rijden ze toch altijd achter elkaar aan, omdat je niet kunt inhalen. Moeilijk kunt inhalen. Nou, als het weer blijft wat we vandaag hebben gehad, dan kan het ineens een heel verrassend leuk weekend worden. En daar verheugt iedereen zich wel op. Alleen het is wat minder zonovergoten, wat minder uitbundig tot nu toe. Ja, want als het dus een beetje gaat regenen, wat gaan we dan zien? Nou, dan gaan we merken dat teams gaan gokken op zondag. Maar als het op zaterdag, het ziet ernaar uit als ik weerman Max Verstappen mag beluisteren. Die zegt ergens terloops dat er zaterdag iets meer regen in de lucht hangt dan zondag. Nou, dat betekent dat we zaterdag dus een spel krijgen waar coureurs op een al dan niet opdrogende baan op het perfecte moment dat ene rondje moeten neerzetten. En dan weten ze allemaal, dit is onze kans om vooraan te staan. Ja. En dat is gewoon even afwachten hoe dat uitpakt. Maar voor iedereen geldt, denk ik, een beetje regen. Dat maakt het wel een stuk leuker. Ja, maar denk je dan niet dat die kombocht vlak voor de finish een soort waterval wordt? Nee, helemaal niet. Want die vraag is gesteld aan Verstappen. En Verstappen zei, ja, dan gaan we gewoon wat hoger die bocht in. Dat water loopt toch allemaal naar beneden. Ja, het is in al zijn nuchterheid en simpelheid zo'n gorddroog antwoord. Maar Verstappen die zegt, wij nemen die bocht toch vol gas. Dus of het nou droog is of nat, het maakt niet uit. Dat water gaat toch naar beneden. Nou ja, geef hem maar ongelijk. Het zal wel zo zijn. Ik zou het zelf niet durven trouwens. Nee, goed. Nou ja, dat wordt wellicht een spektakel dus op dat vlak. Zijn er voor de race begin nog dingen om naar uit te kijken in Zandvoort? André Rieu. Oh ja? Ja, zijn jullie ook fan? Ja. Ja. Ik wieg wel mee als het moet. Ja, waarom niet? Ja, nou, dat moet dan maar. Dan gaan wij samen meewiegen. Maar ik vind het een verschrikking. Maar waarschijnlijk gaat het met dik 100.000 man op de tribune wel heel goed werken, hoor. Alleen, ja, ik gruw van van die minuutjes dat ik dat moet gaan aanhoren. Maar ik snap het effect dat het gaat hebben. Je bent wel heel eerlijk. Het gaat om het Wilhelmus, hè, toch? Ja, maar de Wilhelmus, daar blijven we met de vingers vanaf. Maar André Rieu, daar mag ik toch wel een mening over hebben, hoop ik. Die heb je maar het wordt vast mooi, Robert. Oh, okay. Ik dacht dat hij iets met het Wilhelmus ging doen. Wat doet hij dan iets met het Wilhelmus? Wie doet het Wilhelmus dan? Of is dat toch geheim? En dat doet Rieu wel. Doe jij het maar, Robert. Nou ja. Ja, liever niet. Dank Louis, we zijn helemaal klaar dus voor dat weekend in Zandvoort. De hele weekend natuurlijk te volgen bij de NOS op radio en tv. Zondag live uitgezonden en de voorbeschouwing op NPO 1 begint om 10:50. En op Radio 1 zijn we vanaf 2:00 te horen. Ja, en morgenavond dus. Ja, dan zijn wij daar ook. Zijn wij er. Zometeen met het Oog op Morgen gepresenteerd door Lucella Carasso. Tot morgen. Dag. Nationale Opera en Ballet presenteert een nieuw seizoen vol ontroering en ontdekking. Verzeker jezelf van de mooiste plaatsen. Bestel nu tickets via operaballet.nl. Het is Final Sale bij Goossens met kortingen tot 70% op de mooiste meubels. Met 25 woon- en slaapwinkels is er altijd een winkel bij jou in de buurt. Ontdek nu onze sale op goossens.nl. Goossens, eindelijk thuis. Een nieuw seizoen Nationale Opera en Ballet. Tickets via operaballet.nl. Ontdek de Final Sale bij Goossens. Nu tot 70% korting op bedden. Hey, positieveling. Jij die lacht naar iedereen, complimenten geeft, je collega's zomaar trakteert? Welkom bij BeSure. Wij zijn er voor jou. Met verzekeringen die jij belangrijk vindt. BeSure, beter verzekerd. Bij KPN vind je het grootste entertainmentaanbod op één plek. Van de Netflix-serie The Crown tot live Eredivisie bij ESPN. En met de handige Mijn KPN-app zet je al je entertainmentabonnementen makkelijk uit. Of aan. KPN. Dat is entertainment zoals jij het wil. Neem nu een eenjarig internet- en tv-abonnement van KPN en kijk als welkomstcadeau een jaar gratis tv ter waarde van €150. Kijk op kpn.com/tvactie. Bij BeSure helpen we graag. We verzekeren je auto, huis en ook je reis. Voor een vriendelijke prijs. Benieuwd? Ga naar BeSure.nl. Stil eens. Wat hoor ik toch? Je hoort Nederman wijn. 100% biologisch, goed voor de natuur en hier in de buurt gehaald. Smaakt goed, die natuur. Nederman wijn is overal te koop. Kijk op Nederman.org. Kom naar His Watenwater. 30 augustus tot en met 3 september Batavia Haven, Lelystad. Met 400 boten en 220 exposanten. Tickets hiswaterwater.nl. NPO Radio 1.